بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. جزاك الله. سورة المائدة مدنی سورت ته نبی اسلام اجرت نه بعد نازل شوه دی نزولن یو سل دولسم دی 112 دی نه وروسته دوه سورتونه نازل شوي دي دا یو سل دولسم دغه ټول سورتونه 114 دي یو سل 114 دي دا سورت فتحه پسې نازل شوه دی اور ترتیبا دا پنځم نمبر دی سورت نساء پسې لګولی شوی دی. رب د سورت د مخکې سره په ګڼو وجوهو دی. یو دا چې مخکې سورت کې خطاب عام و یا ایو الناس سر شروع شو و دی صورت کی خطاب خاص و یا ایو الذین آمنو مومنان خاص کردی دی دی تو تخصیص بعد تعمیم دیو جنر پسی رانو مخی صورت کی عام خطاب و اگر شروع کرو یا ایو الناس پا خطاب سران او دی صورت کی خطاب خاص و دکا ایک دی معاشری دی اصلاح خبر دی معاشرہ کی ہندوؤں پر پاتی کی گئی سکھوں پاتی کی گئی انگریزوں پر مسلمانوں نو دی وجہ یا الناس وی ویلو دی صورت کے خاص مسلمانان و بیان ہو نو دا یا الذین آمنوا سر ذکر کم یہ وجہ اور پسیر آڑا دو موجہ یا مخی صورت کے اصول دے اصلاح دے معاشرے بیان شو نو دی صورت کے مثل دے ہل حرمت راوڑا چی اللہ اس معاشرے ٹھیک شوا اس حلال خوی اور رام مزان ساتھ چی معاشرے دی بیا خرابا نشی دیم ربط دیا مخی صورت کی بیان دا تنظیم اوشو دا عوامو اد حکامو اصلاح بیانو شو اندلتا مقصد دا تنظیمو چه غلط دا شرک پھیلی دے دیو جنی ور پسیر آرام بلا وجہ یا مخی صورت کی رد شرک پی ستربو شو اخیر کے اندلتا اول کی رد شرک پھیلی کئی دیو جنور پسی رانا یا بل بل بل ربط مخی صورت کی آہا خوک بیان شو چیغا اے پای عہد آیت نمبر 33 کے نو دی صورت کی وائی چی اوپو بالعقود سر کی وائی اچھے لوگ دیکھ رہے ہیں کالا سر اکڑا مخلوق سر پورا کا کھانا دیو جنور پسی رانا بلا واجہ شپا گما مخی صورت آخرہ کی وائی چی اللہ نور احکام را لیگی دا اصلاح نو دی صورت کی اگر نور احکامو چاہ دا حل حرمت مسئلہ و دا حلال و حرامو دیو جنو اور پسیر آنا یا بلا و جو ما مخی صورت کی زواجر بیان شو یہود تا دل تا منہ داغو دا دوستائنا آیت نمبر 51-57 کے اتم او جامع خدود کې دیو قسم طعام خبیثا ذکر شد د یتیم مال خوراکو واشه آد نمبر دویم کې نو دلته کې بل قسم طعام خبیثا چې هغه نظر د غیر الله و منخت د بابا و د هغې نه منادیو پسې راړه یا بله وجه مخکې دور کې 174 یو سل څلور راکې قرآن ته برهان و یو نور وی نو دلته آد نمبر 15 کې وایي زیات تفسیر کوي په دې باندې دو جور پسې راړه څو شو لسم یا مخکې دور کې 171 کې وایي لا تقل ثلاثه دا سمجھ چالیا درین دلتا پائی بان پتو دا کفر کے آر نور 73 کے یا کافران سو چو لیا درین دا کافران دی امتیازات دا سورت سورت ممتاز دے پا بیان دا مسائل 4 چی داگی تعلق دے ہل حرمت سر دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نظر اللہ نظر العباد بل سورت کی داشتن تفسیر نیشتے دوین امتیاز سورت ممتاز دے و بیان ترک موالات دالی کتاب بانے ادائی الیتونم بیانی آد نمبر 51 کے درہم زیادتور ممتاز دیں و بیان دا مائدی دا نصارہ باندے 112 نمبر آد کے بل امتیاز سالور سور ممتاز دیں بیان دا کفاری دا قسم باندے آد نمبر 89 پیندم امتیاز سور ممتاز دیں و بیان دا خکاریانو د سپی او د مارغ چې دای د خلی زب علا لره آد نمبر 5 خدای سه شرطونه به هو او سره بیا علا لره څو شو سلور شو که پینزه شو بل امتیاز سور ممتاز دی په بیان د مذبوحو دالی کتاب باندې آد نمبر 5 کې بل امتیاز سور ممتاز دی په بیان د هغه واقعی چې نبی ورته باندې حمله شی وات نمبر 11 کې الله بچ کړو بل له داسې واقع نشته بل امتیاز سورت ممتاز دی په بیان د واقعې د باب آدم د دو زامنو حبیب قابل یو سوس شو نو هغه مړ شو بل ظلم وکړ ورور یې مړ کړ آیت نمبر 27 نه رسو واقعه ده ویشت تم آیت نه رسو بل امتیاز سورت ممتاز دی په بیان د حکم د سارق او د سارقې د غل او د غلاګر آیت نمبر 38 کې بل امتیاز سورت ممتاز دی په بیان د حکم د ډاکوانو 33 کې څو شو بدار دی مقصد د سورت مقصد سورت بیان د څلورو مسلو بیان د هغه څلورو مسلو چې تعلق د هیل حرمت د مسلې سره دی چې دې کې دوه جایز دي دوه ناجایز دي لومبنۍ تحریمات الله او درېیمه نذور الله دا جایز دي او دویم او سلورم دا ناجیز دی تحریمات العباد او نذور العباد دا تحریمات العباد چه کم دی دا ذکر کئی پا آیت نمبر 1 کے ذکر کئی اوہل لکم بہیمت الانعام رد پہ کئی چالا روا کئی ولی باندے فضان باندے یو دلن بل دلی بیانی تحریمات العباد پا آد نمبر 87 کی واتیا کی اگر لگا واتیا کی یو اللذین آم لا تحریمت عبادی ما حلال اللہ لکم ولی پدان بندے ازیاتے من کوئی پدرین دل بانے بیانی پا آد نمبر 96 کی 96 شپگ نگی تحریمات العباد خان اوہل لکم سید البحر و طعام و متعلق و لیلی سیارا و حرما لکم سید البحر و نادون تون حرما و روادی تحریمات العباد ولی کے بیا ولی پتان باندے چھر بابا سرخوا کے بخکار نہ کوئی ولی زیادے کے او پسل ورم زربان بیانے آیت نمبر 103 کی ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ندي مقرقر الله بحيري او نا صائبه او نا وصيري او نا حام تفسير ببعال تاكو او دارنگ تحرمات الله آدم بياني اول آيات كي إلا ما اطلاع عليكم چالا بيان تو لغا اغارام ديو بيانو خرين پڑون بي آيات كي دویم در باندې بیانې آیت نمبر 9 کې تحریمات الله چې الله رحم کړی دي. آیت نمبر 90 لس کم سل چې کم دی یو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام ازلام رجس پلیت دی گندی من عمل شیطان دا عمل شیطان نی پچ تنبو زانو ساتھ دی گندون خام خواہ کامیاب بچی پر درم در بانی آت نور 96 کی تحریمات العباد تحریمات اللہ وحرما علیکم سے دو باری دا دویم جوزا آیات اور ہم کرے سے شیط پتابان خکار دا اوچی سوپر چی حرام کی دری درشو دار نظر اللہ نظر دا اللہ دا بیانی اللہ پاک آیت نمبر 97 کے اوگو رہی وہ نیوی کے جعل اللہ القیب قابط البیت الحرام قیام اللہ ناس وشہر حرام والحدی والقلع حدی والقلع دا نظر اللہ دی آدھا قربانہ اوڑکی صاحبی اور انبیل والا دارنگی پر دویم دربان بیانی آیت نمبر 100 کے قل لا يستوي الخبيث والطيب الطيب نظر الله خبيث نظر غير الله دار نظر العباد دام ذکر کئی نظر العباد آیت نمبر 3 کی ذکر کئی آیت نمبر وما اولا لغیر اللہ بھی آرام کرشی آج آواز کرشی پیور تکرشی دو پردہ اللہ پاقی باندی آیت نمبر 3 کی پدویم دلبانے اب یعنی آیت نمبر 100 کے سلم کے قل لا يستوي الخبيث والطيب خبيث پلیت نظر غیر اللہ او پدویم دلبانے آیت نمبر 90 او گوری 90 یو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب انصاب بابا تا چیروڑے دے دا کل کل دا حرمت راضی دا وجه دا ذات دا غشینا اگر دا غشی ذات پلی تی لکا سپیش خینزیر وغیر شا دا غی ذات پلی تی کل کل راضی دا وجه دی او پیلنا چه ذات پلیت نده خو دی او وسبنا اگشینا ساو تا دا غشان شی علال دی چرک دی مرش دغا شانتی بیا لالی یا سار وقت غیه دی اغا مرش بیا لالی انو اغا آرام شو دیکھ دو رمض راغی دی وصف دو جی او خوالال خوالال نش زبا نشا واشی کل کل دو رمض را دی دو وجد احترام دو بقعین ان بعد مقامات درس یا اغا اللہ اغی کی ایل عزت تور کرد لکا خبر کور خو جائز دی کنا لکا پو جماعت کنا جائز دی دارنگی اخکار خو جائز دے او پو بیت اللہ کے پو مکہ کے نشو کولے اخکار کلا کلا یو شیع رامی گی دو وجہ دیو فعل نا چیغا فعل شروع شی نو بیا بعد خبر بند شی لکہ خبر کول جائز دے چیتا اللہ اکبر ہوئے تکبیر تحریم دے کہ بعد خبر بند شی روڈار بند بند شا دارنگی چی حرام دیوا چو نو خدا دیکھ پلے دا خوش تو پر احرام کے خود سر ملاب نشو کھولیں نہ بیت اللہ کے نہ بلدہ کے تو احرام ہو باسی بیا کھولے شے دا حرمت را دی کر دی دیر وجو نرازی تحریمات اللہ عباد ستا وئی تحریمات اللہ عباد کیا اللہ نی حرام کری لیکن بعد خلق بزان بانے دا جمعی پرد بانے کار رن شروع کری وئی دا سپیر دا موږ له نقصان را کوي نو روز وسو نقصان در کی دلله بعد خل شروع پر روانه کپڑے نہیں دی دا نقصان رن شروع روز وسو نقصان در کی بعد خل ځان باندې رنگ بند کی وې په موږ باندې شین رنگ نه دی ان موږ سره راس نه دی نو شین رنگ کپڑے نه چي دی شین رنگ ګاډ نه دی شین رنگ کور له نور دی موږ سره راس نه دی مطلب چې رنگ موږ نقصان را کوي نقصان خو الله ورغی پوځه بعد خلق دا طریقې کوي نو قرآن کریم دې رد کوي چې نه دا غلط دي دانشته صورت لسی سی ده او لیسه ترکمه چې قاری صاحب بیان قرات وکړه پنځه آیتونه دا اولی سره په دې کې بیان دغه مقصدی مسلو سلور چې تاریمت الله تاریمت العباد نذور الله نذور العباد دی دا بیان دی دوی میسا دا در شپږنه تر یولسمه پورې په دې کې بیان د امور مصلحه لتثبت للمبلغ دغه مسلې ګرانې سلور او بیانول دغه مرګ خطر دا په دې کې جلا وطن خطر په دې کې دا ولو تا کول خطر د دشمنای په کرات دی شي او تری ریګي نو په دې کې الله وی دا کارونه کوا چې دې الله مضبوط کړي دا الله دې امدادو کړي دوی مېسا شپږاتونه درې مېسا دا د دول سم نه تر نولس نولس پورې اته آیاتونه په دې کې مثال ناقضون د عهد دی ناقضین دوه قسمه دي یو مولیان دي چې مولیانو د هلوونو مسله بیان نه کړو نو الله پاک په باندې پنځه د پیو لګول به ګور بیا او دویم کوم ناقضین یې ماتون کړي وادو هغه امیان دي نو په ای باندې الله د پیو لګول چې هغه د الله د هلوونو مسله زده نه کړو سره ځان یې پوه نه کړو په ای باندې د پیو لګی دي اصلورم ایسا د آد نمبر بیس نه تر آد نمبر چبیس پورې ویش پورې رکا او آیاتونه دي پدې کې مثال پدې کې انجام بیانې د متکاثرین فی حکم الله چې الله حکم نه دی منلی چې جهاد وو یتیهونه فی الارض اربعین سنه بیا الله پاک هغوی ټول در په در کړي څلوېښت کال جهاد نه کړی در په در ګرځېدله ذل خوارون بیا پنځم ایسه د آیت نمبر اٹھائیس د آد نور ستائیس نه تر آد نور چالیس پورې په دې کې جزا ظالمې انیم ان رحمه د ظالم سزا بیان دی چې د الله رحمان نه درک شوی دی او په دې باندې واقع بیانې په طور مثال د آدم بابا دو زامنو د حابیل او د قابیل حابیل سستی وکړه دفاع ونه کړه نو هغه مقتول شو او قابیل ظلم وکړه نو خپل رو قتل کندی کې دا دی چې نه به دور سست جوړ حابیل په شانې چې بل دی وایي راشه ما مړکا تو ته ما مړکا نو به خدای مړ مړوم دی نو چې مړ وته راشه ماره زبه دې برابر کړم لږ دبا خوږه که نه نو قابیل غریب هغه وایي دا مرد خود لاس کته ما ته لاس ما نه بس دي د خپل لاس نه شم د ډېر نیک سړی ما ښه سړی ما نو ښه سړیتوب جدا شی دی خو دفاع به کې مطلب دا چې جهاد به کې دفاع هم کې که جهاد نه کوي نو لکه د حبیب په شان تباه برباد به شي که ډېر ځان نه زور زور مه جوړو چې بس پوره دغو دغه هم نه وژنه مه کافر نه وژنه داسې مه کوه که نه په دې مثال جزا ظالم ظالم هغه هم ظالم دی چې دفاع نه کوي هغه هم ظالم دی چې هغه خپل وروڼه وژني لکه نبی اسلام فرمایلی وو انصر احاک ظالم و مظلوم د خپل ورو امدار وي خواکا ظالم که مظلوم یې ظالم دی بل بل وی نو بندې کا د هغې امداد دا دی دارنګه یو ملک دی چې ظلم کوي جنګونه نو مخې ته شو ته که نه جنګ ته روکه چې کوم چې روستو شي او د مظلوم امداد خو معلوم دی نو شپږمه ایسه د آیت نمبر یو څلوېښت تر پنځوس آیاته لس آیتونه په دې کې تسلی نبی اسلام له قبایخ د کتاب پلیته دا وو د مولیانو او مې سره د آد نمبر اکاون اټان پورې یو پنځوس نه تر اته پنځوس اته آیتونه په دې کې تهدید د مؤمنانو ته په موالات د اهلي کتابو یا دوه کمبختان غلط مولیان دي چې تا له ایمان خرابوي تا کې شرکیار کبریات دنه کوي نو ته دوستي والی کې او اتم ایسه د آد نمبر انسر نه تر آدنمبر شپږ شپېته یو کم دوه کم شپېتو تر شپږ شپېتو پورې اته آیتونه په دې کې تهدید علماء سو ته ناکار مولیان ته چې ولې مسله نه کوي مسله وکوي که نه ولې مسله نه بیانوي نهم ایسه د آد نمبر ستاسو نه چیاسي پورې شل آیتونه په دې کې ترغیب په تبلیغ او د تبلیغ طریقې غي تبلیغ به د څه شي کوي او چا ته به کوي څنګه به کوي که څوک وایي زه تبلیغي جوړېدل غواړم دا شل آیتونه خو د سورې مایدې کم از کم چې پوره تبلیغي خوشي ده نو هسې تکلیفي دي ځان جوړ تکلیف ځان نه ورکړي خلکو نه ورکړي پوره تبلیغي چې قرآن وایي بیا لسمه ایسه د آیت نمبر کیاسی نروستو ستاسی نروستو تر آخره پده که اول آیاتون دی تر آیات نمبر 105 پوره پده که اگه مقصدی مسئله بیانهی دی صورتا او بیا آیات نمبر 106 نروستو بیا تنویر که دی صورت پا صورت پا مازانو نبانه او دو مسئله بیانهی پکه چه متصر پی کلشن هو اللہ عالم پی کلشن هو اللہ اپ آئے بان بیادم عیسیٰ علیہ السلام واقع تفسیر بیان کی گور آنا متصر پو آنا علم رو پا خفلا غوائی تا صورت مقصد دے ایک سوچی ہے روز تحتیمہ دو صورت دا دیکھیں دو مسئلے نا پی تصر پی دا غیر نا آنا پی علم غیب دا غیر نا پا ایک سو ناو نمبر آت کی او واقع آخر کے بیان کی عیسیٰ علیہ السلام چه داغی عبادت شو داغ متصر پو خلق و تور کرو عیسیانو انداغو آگه چه اگوائی چه دخو متصرف هم نیما دخو علم الغیب هم نیما نصورت لسی سیده اول عیسی آد نور پانچ پوری پده که اگه مقصدی مسئلی سرور تحریمات اللہ تحریمات العباد نظر اللہ نظر العباد یو الذین آمنو او ایمان والا اوفو بالعقود پروار که پخپل وادو بانده عقود جمع دا عقد ده یو عادی یو عقدی عاد یو طرف نبی او عقد چکم دوار دکا عقد و نکاح عقد اجارہ در دعا ہوگا نہیں نو اللہ سر دعا دا کری دا چیزا بستا احکام پورا کم نو اللہ سر وعدا کری تا ما احکام پورا کم دا بستا جانت در کم او پو بالعقود پورا والو کئی پو وعدو بان چا اللہ سر مکری یو داغین ادا دا چیزا اللہ پا حل ورمار کی تصرف مکوا بیانو کا کنا کس دکری کنیز دکری زدے کا اوحل لکم بحیمت الانام دا رد تحریمات العباد چی اللہ رام علال کری ولی پزان باندے اوحل لکم بحیمت الانام رواک رشیس تارو پارا چار پاین بحیمت کل ذات اربعین فی البر والبخری ار صدرخ پو زناور کارو چی دکر دریال دیتا بحیمت ویلیشی اب بحیمت تذکر چی ما لایا چه ما لا ينطق ولا ما لا نطق له وفي صوت ابهام خبر دې شو کوله اواز کوي غیبان سوک پیګی نه او دا دا څه کوي انا ما هي الابل والبقر والغنم والجواميس اغا غا غاره اخد غاره او دا چیلی و گران دی او میخی دی جامیز جاموس دی جاموس میخی توی دا جاموس مثل که دا غوای و قسم دی نو دا نام اوحل لکم بحیمت الانام رواک رشید تا عددی تفصیل کی گی بیاتور نحل نا آد نمبر 5 نتر 8 پوری دا دی بحیمو و دا نام رواک رشید تا پر وچار پانو الا مگر نہ دی حلال اگر جو سچ پتا مان دے غیر مخلص شی نہ حلال کروں کہ وقار پتا سر تھا پر رام کے یہ غلو رحمت اللہ علیہ واقعات زم دو ور سبا کی دی رکھ کرے اگر چاج دتلو تے پر بمبئی کی جیت پر بمبئی نہ پتا او تھا دی بمبئی وئی انوال تمن جیت یومیا سیسار ہم گیا موز با امزان لکو ما ملگر تا چلے کر ازان لموز خدا ہو خنده دی چر جماعتو گو روی گو موز کو اگر دیو منگا جماعت اونا مونده دا موحیدینو ویو جماعت او مونده اگر موحیدینو خادا غیر و قلیدینو ویو مدر مرار سے چیز یاقیدہ خوی ٹھیک دا کماز کرن دا مشرکان خوندی کرن وی تا بطو دا سار موز لا نو اگر چی با مولا تے با موزو کن بیا بے درس کن گو تکی ناسو نو درس توی نو درخت نو خو امام سے پس بے ابباد را دی بے ویلی نو امام دا ملگر وائی چی تو تا سوائی نا نو امام آتا وی چی دا سکار دیں لا جدال تو بکر کے نو یولی پوچھیں لا رفتا ولا فسوق ولا جدال فی الحج احرام کے من خو احرام یو کسم بس تیار ہو اجل روان ہو وی اورا دی دا آتے وی نو دی دا کی دا غیرو حالو گردو چه مگر ندی حلال هغه چې وسې پتاوه په داسې هغه چې تاسو حلال ګڼون کې د ښکار امام مولوی صاحب خبره واره لږونه کوي، یعنی که چېرې حلال نه ګڼې که نه نو بیا باندې دغه څاروي حرام دی، که حلال ګڼې بیا حلال دي نه دي، حلال دي ستاسو دپاره څاروي ځناور مگر ندی حلال هغه چې وسې په تاسو باندې خو په داسې نه دي روا چې تاسو یہی حلال گنو کی دخکاروں کا کخکار حلال نہ گنے نو بیا دغه دی روا دی، یعنی روان دی او گنے بیا روا شو دا کخکار حلال گنے وسړی غلی شنو ودا غیر حال واسه د مات لانا نیما ته چې خبر دا ده چې حال قید دی فرض الحال نو تا خدا توګه چې مگر ندی حلال هغه چې وسې په تاسو باندې خو په داسې حال کې ندی حلال چې تاسو ښکار حلال نه ګڼې، نو که ښکار ښکار خو حلال ګڼې نو اغله بیا هغه جایز ده نه، دا چې کوم ماتلا کوم قرآن بیانوي وي سړی غلی شه نو ان خلک ورته وایه که نه وي هغه غلی وه نو ما ته چا چې تعلیم اچاو هغه ځان تعلیم نه وي باره خو هغه دا خو مکوی عالم وي ته وایه که نه نه غوته ته خو طالب پتا ہے نا سم شاگر پتا ہے وہ دے پاس ہوئی نو اگر تے پاس اگر نہ پاتے دا نو دے لارا نو خپو اللہ دے اونچی اونی سن پس اپلو کی اسا خواہ کی کینو اشیخ رے لے پی عزت رو چرد کی راگ سے جی اگر شورو اگر جی کینا ہوئی خاندل وی مولی سے با دے امام سے کرامہ دوکا تھا وی تا سے شہوی دو خوم سے شہنی ما خوی تا دو دور لے سڑی پس لے گیا ہے کنا پا جماعت کا دالا کتاب مخی تھا زه د هغه د چړې مساوي هم نیمه د امام صاحب نو زما جواب نه شي کولی امام صاحب پسې بکواس کوي لږ خو سوچ وکړه دا تاسو چا پسې خبرې کوي نو ادله ماتله مګر نه دي حلال څاروي هغه چې وسې چې په تاسو باندې هغه دی آیت نمبر تین کې راځي خو په غیرو دا غیرو چې که غیره چې کوي دا مپوله فعل مادوبه یعنی کونو د کانه مادوبه دے یعنی کون غیر مخلصت شئی نہ حلال گنو کے استخکار پدا سے آل کی تاثر پہ حرام کی دے حرام پہ حالت کی چھے حرام دے واچو دا دبتر علی وردی دے واچو لا دا لوی دبتر تا وان لوی زائتا وردی دے چولا خود بخکار حلال ہم نگانے کول خلال دے خبر دا حلال میں ہم نگانے تخکار کول و حلال نگانے چاہتا بھی اشارہ نہ کچھ آگا دے کھو دیکھ رہا ہوں پتہ ہوں جرم راضی ان الله کوم اورید بیشک الله پیسله کې هغه چوانی یو لذین امنو او ایمان والا تحلو شعر الله حلال مگای نخی د دین د الله شعر الله هغه شعر شعر شعری جمع شعر ویل کیږي هغه ذات هغه شیت هغه کستا چې له عزت ورکړي لکه عالم د قران کریم طالب د قران کریم دا شعر شعر الله نه ده جمعه د شعر الله نه ده دارنگی بودا او شعر اللہ معشوم شعر اللہ نا دے اللہ علی عزت طور کے ستب عزتی والنے کے معشوم لا وہ اٹھا کے بینا بیا چھ قرآن لر آگلے نو قاری سے وہ یہ مخا دا شعر اللہ نا دے گورے ولا تحلو شعر اللہ حلال مگرائی بیدتی شعر اللہ ولا شعر آم حلال مگرائی بیدتی دمیاش دے عزت میاش دے عزت سلور دین لسم میاش اسلامی یو لسم دور لسم لسم شوال اڑو کی اختار میاش یو لسم اڑو کی اختار پر جکم میاش ذل قادہ وتوی ذل قادہ او دو لسم میاش ذل حجہ وتوی دو لی اختار میاش او محرم دا دا سشد او میاش رجب دا رجب جی پدی کی بتا تو دغه نه کوي جنگ ونه کوي نہ محرم دے دے یو ذل قعدہ شوال نہ دے شوال نہ ذل حج ذل قعدہ یو ذل حج دویم او محرم دری او و می دا دری پلین کی دی یو لسما دو لسما او پہلا میاش او میاش اسلامی اسلامی میاش کروں بیچ کے محرم دے دویم چکم اور پر سفر دے دریم پسی ربیع الاول دریم پر ربیع ثانی دے اثروم جماعت الاول دے پینزم جماعت ثانی دے شپگم چکم دے دا کب جمادی الثانی شپږم شکنه او رجب اووم دی او شعبان اتم دی او رمضان نهم دی او د اختر میاشت لسم ده او اختر په یولسم وړوکي اختر پته شوال ذوالحجه شوال لسم ده کنه نو شوال ذوالقعده ده یولسمه او ذوالحجه دولسم میاشت ده نو په دې کې دا سلور چې دا د حرمت دی یولسمه دولسمه او پیلا اوومه ښه په دې کې به جنگ نه کوي هغه په دې کې قربان بل چې حمله وکړم بیا دفاع به کوي سورة بقره کې موږ تفصیل کړو لږ لږ ولا شر امر وا ګڼئ بېعزتي د میاشت بېعزتي په دې کې به جنگ نه کوي ولا الهدیا اما بېعزتي کوي د وړې قربانۍ د څاروي ولا القلاده نه د غټ قلاد د قلادې جمع ده قلاده ویلې کېږي هر تم ویل کیږي او دغه تم ویل کیږي امبیل ته کله چې دی نسبت انسان ته نو ته هار ویل کیږي اجګر ساری ته نسبت وشي نو بیا هغې ته امیل ویل کیږي نو چونکې دا تقلید د دې نه دی د قلادې نه دی نو بعضې خلک زیاتې کوي ویل دی تقلید څه دی ویلي ته پټۍ لګېدلې یعنې سپي ته جوړېږي وای پټه خو سپي ته اچوي وای مقلدین چې دا سپي دي موږ وایو ګور ستا دا خبره خیر ده خیر ده لږ بهتر ومنو خو هغه سپی چې هلته پټۍ وي هغه بیا هم عزتمند دي خلک په ګټو نه شي وي دا پنکي سپی دی جنګ به راتړ کړي لیکن بې پټۍ سپی چې د لارو خصوص سپی هغه هر دی خلک اولي کندله وینا ورته کوي وشي اولي یې بېعزتي ولا کوي نو تاسو هغه سپی یې چې بې پټۍ یي ښه نو په دې نسبت باندې موږ اگر چې موږ دغه معنا نه اخلو موږ د دې معنا کوو هار او هر سپی ته څوک نه اچوي ا نه هر ساري ته اچوي هر انسان ته اچول کېږي او دا معنا موږ نه کړې دا نبی اسلام کړې ده کله چې په بدر کې قیدیانو دپاره د هغه یغه راغله فدیې نو په هغه کې نبی اسلام زوم و ابوالعاص رضی الله عنه هم قیدي و د نبی اسلام لور چې وه زینب بیبي هغې څه پیسې راولېږي پیسې نه پوهېږي هار یې راولېږي هغه هار چې خدیجه بیبي هغې له په داج کې ورکړ په جهیز کې نو هغې راغلې چې نبی اسلام هغه ولیده نو نه حدیث کوي فلما را رسول الله صلی الله علیه وسلم القلاده کله چې هغه ولیده نو په جړا شوه ته نو قلاده هغه دغه وه هغه پټۍ وه هغه هار و نو په جړا شوه ته وشي وشي خپه شو حتی دمات عیناه د سترګو نوخ کې روان شي نو تقلید وای مقلد چې دا سپی دی نو موږ سپی نه یو خانه موږ ته موږ د امام ابو انفر رحمت الله علیه د اصول هار اچولې دان ته دغه اصول دا دي چې په یو ځای کې دوه نصوص راشي متعارض یو بل سره نو هغه دا به د کوم دغه له ترجیح ورکوم چې د هغې تایید د قرآن نه وي تا دا اصول دی موږ دغه اصول منلي د امام شافعي اصول دا دي او چې دوا نصوص هم دوه خونه د پیغمبر دی بل سره خلاف راشي ا دوه صحیح حدیث دي نو کوم له ترجیح ورکوم چې په کوم باندې مکی د صحابه کرام او مصر د صحابه کرام چې وکمو دا یې عملو د کله په خپل باندې غلو علی مانو نو یې ترجیح ورکوم د بل په جواز سره ټیک شو د امام مالک رحمت الله علیه اصول د ترجیح دادی او چې دوه نصوص به راشي متعارض دی بل سره نو زه به هغه اصل له ترجیح ورکوم چې د هغې باندې د مدینې د صحابه کرامو تعاملو ټیک شوه دغه په نیز باندې د مدینه کې چې کوم صحابه کرامو کوم عمل کړی هغه د هغه هغې له ترجیح ورکوي او د امام احمد بن حنبل هغه وایي چې په کوم روایت باندې راویان یعنی کوم حدیث د هغې روایت زیات و یعنې کثرت د روایاتو له هغه ترجیح ورکوي ټیک شوه نو موږ مقلدي یو د امام حنیفه ولې موږ دغه اصول منلي دي نور دا نه چې موږ د پیغمبر علیه السلام خلاف کې دا خبره منو د پیغمبر علیه السلام نه دوه خبر راغلي نو موږ له چل نه دی چې موږ غیر مقلدین چې موږ دا غلطه را به ټیکه ده موږ د پیغمبر خبر ته غلطه نه وو موږ دواړه ټیک دي خو موږ بیا دا پوهېږو نه چې کوم یو بهتر ده نو په دې کې بیا موږ د امام ابو نفر رحمت الله علیه پسې لاړ شو د هغه اصول موږ منلي دي څه دغه دی خبره خو موږ د پیغمبر منو خو د هغه د علم پر رڼا کې چونکې هغه لوی سړی دی تابعي دی علم یې هم ډېرو قرآن والے قرآن وہ فصل اللہ ذکر ان کو تم لاتا تپوس کوي د علماو نه کنه نو موږ بعد دا چې نه پوهیږو بیا د امام ابو فرح رحمت الله په روان دي که څه ګناه خو نشته دی نه ته په تا چا پټای چول سټتا د امام بخاري ته چې یو شي له ترجیح ورکوي یو طرف له دوه متعارض اصول نصوص رن څه وایي وایي چې بخاري ورته خویلي نو ټیک شو نو خو د هغه مقلد دی که نه نو بیا د تقلید دغه چې کوي یعنی چې د تقلید چې دغه کوي چې مطلب دی دغه بیانوي چې تقلید وایي څه ته نو هغه وایي تقلید دې ته وایي چې قبول قول الغیر من غیر حجت دا دی دغه دی ګوره یعنی قبل تعریف دا دی تعریف دی تعریف دا کوي قبول قول الغیر من غیر حجت یعنی بل خبره بی دلیل منل نو موږ تاته ته چې امام بخاری دا حدیث صحیح دی نو هغه به څه دلیل پېښ کړه که ستا مطلب دی چې امام بخاری ته دلیل نه یې موږ به ونو نو دا غلطه دې وکړه هغه که وایي چې نه زه به ته دلیل نه غواړم بیا ټیک ده نو ته تاته کله دلیل غوښته دی چې امام بخاری دا حدیث صحیح دی نو ته یې منې که نه موږ خپله په حدیثو کې موږ د امام بخاري د امام مسلم د دې مقلد یو بالکل موږ دلیل نه غواړو په فقه کې موږ د امام ابوالفتح مقلد یو په نحو کې موږ د نحویانو مقلدینو بلکې موږ ډاکټر چې موږ ته یو نسخه ولیکي موږ ته تپوس کوو موږ په دې بیمارۍ کې په ډاکټرانو کې موږ ډاکټر مقلد یو بلکې موږ د مور مقلد موږ ته مور ته د پلان کې دی موږ پیسې دلیل موږ د مور دلیل وایي موږ دلیل وښایو چې دا زما پلار دی تقلید تل کوي لیکي اعتماد ته چې په چا ستا اعتماد راغی چې دې ټیک درکو په ما ستاسو اعتماد کم کم راغلی ستاسو په علاقه کې مولیان نو خو اعتماد په ما راغلی چې دلته قرآن خص ده کېږي یو دی صحیح قرآن ښیي نو کم کم ملکونه د سوات نه د دیر نه د باجوړ نه د چا د چارسدې نه کم کم راغلی تاسو د کرک نه د مانسیری دغه علاقې راغلی تاسو ازاري نه دا ولې په ما اعتماد تقلید ویل کېږي اعتماد ته د امام ابوالفتح باندې زموږ اعتماد دے یو عالم دے بلا تھئی سڑے دے تو چاہ اعتماد پہ امام باقی غرور تو من غلط نو آئیو گرے منگا آگا پہ جواز پھر دو لکا ہوئے گا پر دین دائی پنیز بار پر دین بہتر دی مو کوئی منگا غلط نو آئیو گرے موزم کہو دنگ پنیز بار پر دین منگ نہ کہو مگتا منگا پہ بوت کے دیر حرکات خن دی آئی امین پتی دا منگا پر رو نمگا ایتا غلط خونو منگا پسی موز کہو منگ پسی کہی اگر امام پر فاتحہ ہوئی نو منگو غلط نہ ہوئی منگا نو امام پسے نی پسی ریموس کے کہو نی پسی جہریموس کے اور پسے ہوئی دا تقلید منگا دا دیتا ہوئی اعتماد نور خبر منگ دا پیغمبر من لی دا حدیث دا نا جا منگا دا امام بروبر افتا لائے دا پیغمبر مقابل منو دا خدا ہو کپر دے دا امام خبر دا پیغمبر دا خبر مخ کی منل دا ہو کپر دے الواتا منگ دا آگا ترجیح جکرن دے اگلا ترجیح ورکر دا دا اصول دا لائے پوش پی ولا القلائد او نا امبیل والا یعنی غد ساروے اوخت بیا چودا کہ گڑی بیدی رکا امبیل والا بخپو کی براخ کے کی تو گڑی بیدی حد یاوا اقلائد اقلوے ساروے ولا امین البیت الحرام انا قص کون کے آمین دے یو آمین دے آمین ارادہ کون کے بیت اللہ شریف نو چې بیت الله ته سره روان دی هغه له عزتي نشته نو چې قرآن چاته کې بیت الله لږ ما ته دا وایه قرآن که نه چې قرآن له روان دی خلکو له عزتي کوي نو دا جایز دی یو آمین دی یو آمین دی هغه حدیث کې راځي چې نبی اسلام به آمین وی په تېره باندې نو مد بهی سوته آمین اکلا حفظ بهی سوته آمین لندو نو دا سر پارا دا بے تا بے چې که آمین پتی دا آمین وایما که آمین وایما که مد پر آخ کے که جائز دے اب آکی اکا تیز ویل ہیں دا پار تعلیم لی تعلیم دا پار جواز نا لی تعلیم چی تز دا کدا چی که آمین وایما آمین اکا دا آمین وایما آمین ولا من البيتلة أبو خاري شريف وعي قال أتا الأمين قال اتا امين الدعاء امين دعاء دا دعاء کې اخفاء شرط دی اي په موږ نو دبا ساده امامان مسک خو موږ چوګ دی امام او خبره مانو ناغو چې امين پروزا وروه او که څوک پتی دی موږ نه جائز نو بای باقی ټیک دی بالکل جائز دی والا هو بهتر دن په خیال وانه وروه نه دا کا الله او دورا بکو تزور او خفیا پرو باندې واړه په دې باندې په دغه ځای باندې د غلی کې د دې صورت په آیت نمبر د صورت عرب په آیت نمبر 25 باندې واسکو ربک فی نفسک تدون خوفیا خوخی په دون جهر من القول دې لاندې امام رازی لیکلی دی وای امین چې کوم دی دې کې دوه احتمال دی یا دا دعا ده یا ذکر دی نو که دعایی نو دعا قرآن او دو ربک تدون خوفیا په روح غواړه او که ذکر یې نو ذکر الله وای واسکو ربک فی نفسک په روح غواړه نوې د امام ابو بکر رحمۃ اللہ مسلک په دې کې بهتر دی چې امین که دعای نوم پرو به وای که ذکر نوم پرو به کې یعنی هغه خپل هغه د شافعي مسلک دی خو بعد علما چې هغه انصافداري هغه د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ د امام ابو بکر مسلک دی کې بهتر دی چې امین پرو باندې خره یا دوارن دوام پرو دا که ذکر ذکر پرو دی خدای کې آمین یعنی قص کوم کې او نه د قص کوم کې بیت الله عزتی مکوئی نمسی آرام یب تاو نو پدل میرا بیم لطای دی پدل دو طرف در اخپل ناوری دوان رو منتی آگا اللہ وزا حلال تم کل تاسو حلال شوی حلالی گی سر کلا چه دی توافو کی سلور وچه کروی دی بیت الله نا ابیا غدا کې دور کته موز کې یو ګلاس نیمه وبوس کې ته بیا لاش صفا ډیرا تا ټول دوه تم خدا بیا بیا بوزي د زغدا د ثوابونو ځای دی د الله د قربت د فار ډیر بهترین ځای دوه غان خې قبلی به کې ډیر بیمارې هم تر نلر شال تا کې چې هغه وبوس کې اده انو د بیا د صفا نه روان چې مروا پر لړ شي اندا یو چکر چې مروان چې واپس راځي دا دوه شو نو و چکر به راکړي د سپا د غاړي سلور شو او د مروا د غاړي درې شو نو چې دغه وشي نو بیا به هغه دای دا سرو کې چې سر به وخوري سر به وخوري نو بیا به احرام لري کوي دې ته حلال وي دې حلال چې مطلب دله تلو کوم شیان چې په بندو په احرام کې هغه پې حلال شو نو ځکه وایي اذا حللتم کله چې تاسو حلال شئ د احرام نه ووتئ عمره وشوه فاستادو فاستادو امر خو امر للاباحت دی دار چې لیندر اوال غول راول او مرغه ولا نه ی فاجاد لكم الاستیاد نو جائز سره پر اوس کار کول دا معنا ده پستادو ولا جرمنکم شنان قوم ما ابا ځن کی ستاسو پر دشمنی او بغض یو قوم ام صدو کوم چې باندې کوي تا د مجرام نه په جائرانه کې صلح او دیبیو زمانه کې تا ته وو چې تا په زیاته وکړي او خو نه پوهو او وخت تاسو بند کړی او نه چې تاسو پوره کې هغه بوغ دراشي دشمني چې نه مونږ هم نه پرېږدو نه نه تاسو پرې خیر مسلمانان شي راځي دي یعنې مخکې ته قرآن بند کړی وي او کس او تا قرآن راځي مې بند راځي دي که نه دا الله کتاب دی مخکې نه پوه د الله د زما پیو کې اوس پوه شي راځي دي ته د جومات نه بندولې اوسې ته مه بندو د خپل دا راځي دي بالکل بې شکه و تعاونوا علی البر و التقوا امداد کوي دی او بل و خرول توحید لوی نیکی توحید دا او لوی تقوی سنت دی و تعانو اللہ بیر تقوی امداد کوئی دی ابل و خرول توحید سنت یا سر توحید سنت توحید پا زمن کی رد شرک کی او دا سنت پا زمن کی رد بدعات کی اولا دی تو سرو دری گا و اللہ پشاد ابر کو روز سرے میں یری گا ما امداد سرو کا نستان والا جو رکھے ادال والا الخیر کفاعلی ہیں خودون کے دن نیکائے داتا لکھا چویک تا چو کس راو اس تو رحم داد دو کہ اللہ تعالی بن نیکائے امدر کی ولا تعانو امداد میں کوئی دو خلقو علا اسم بخور اللہ شر اسم ماکان محرم الجنس او الودوان ماکان محرم الحد اسم آغا توش داگی ورو کی اولی طول گنائی داگی نغر چکم داگر شرق دے او دوان آغا توی چی شریعت کی داگی دلیلی خو حد نی واری ور پسی لکه دواب شتے پا جمع نرستو د موز ناروغ دواشته جنازي نه بار نشته خو په جمع باندې نشته تر خخېدو پورې چې خخ بیا په جمع کې د مخ کې کیدا او دوان دی دار خیرات شته خو دې نه مخ کې کوم درې ورځې نه مخ کې نو دا او دوان دی بیا امداد مګر د خلکو په خورو له شرکت بدعاتو کې د جلسی نه راغلی دی بدعت شرکت په بیانې تو ته ولیکې نه من قطر صاد قوم په مومن تچو تر کینه ته دغه ملګری واتقوا الله وریوال دا واتقوا الله دې ټول کړي زیاتی ول دې کې د خېټې مثلا دې کې ته ګور 14 د واتقوا الله واتقوا الله را دي نو خېټه ده نو چې تر ات کې کنه دې نو وج نی بده ګور پر د شرک اعتقادي ته وج نه الزام بربان لګي بس دندانه من یولیانو لکه په د پرد شرک فعلی کې دی وجنی بیا ځکه توله بیا دکان باندې د خېټې کار خرابېږي واتقوا الله ویریږه الله خلکو نه مېرېږئ مسله بیان کوي د هیلو رو مسله بیان کوي او دا ورپسې تنبیه راړي که بیان دې نه کړه کنه ملا صاحب ان الله شدید العقاب یقینا الله دې سخت عذاب والا بیا ته اخلاص نه شنو حرم علیکم میتا حرام کرشے پتابا موردارا پر تفسیر شو سور بقرہ آیت نمبر 173 کی خوالتا حرم علیکم المیتہ ودلتا حرمت علیکم المیتہ تو حرام کرشے پتابا موردارا ودم اوین بین کی ولحم الخضیر وین اغاقر قندیر تفسیر شو وما حرام کرشے تاسو باندے اگ کلمات چی آواز پور رکھ رہے تو پاردگر اللہ پاگی سرا چیدار بابا من دا کلمہ را بنا په کمشي باندې هغه شیم آرام شه په درجه اولا کې وای په کلمه څنګه آرام په کلمه کې ډېر کار کېږي تا چې ته ما ته قبول یې په دې کلمه هغه قبول شو کنه خو دا څوک ماتول شي دا څوک ماتول شي په کلمه کې ډېر چل دی چې دغ تا اوج دا د بابا منښته دا د حرمت درویش رعایت کړ ده ګندګي کې دا دې کلاړه کې زیاده از او خوب سے مردار یعنی جو مردار نہ زیادہ غرام دا ماننے نسا گو خوب کچر لکس پی بانے پا خندیر بانتا بسم اللہ وائے پاک باشی نا پاکی گی پی باندارن کلمہ سر محل دقا دا مزکی دا محلل اخونا شیخ علالول نشی نو دارنگ ویر که کلمہ پاکی گی پاک وائے نا پاکی گی گا اگر اون تفصیل کرو دا بیا با دیر و قبر کنی پا کبی خاخے پس پو بیم نخوری دا اکالا علیشی اکنی علا علیشی زنگل کی پریدن او کنا اتھ دی ویلی چید بابا من یو ساروی با علالو یو گرن خو نو گوت نی خدا ساروی نی دی اغسط دی نو خیر بیا تو باو بات خلاص بشی او کنا ساروی دی اغسط دی اغاو بیا کالا علکر نی زنگل کی پریدی چال بیور که امنا او کالا علی کنو بیا بیا پا ازمک والا کنج کیا گی بیدا که پس پی بیم نخوری دی که گندگی تل ایڈی رضی آتا وما هو الا لغير الله به امنګ دې نساد رضی رحمت الله علیه دغه خبره کړو چې هغه په نور دینونو کې دا درې شیانو میچري میتا دم او خدیر دا جایز او بوادو کې لیکن دا ما او هله چې دا په ټول دینونو کې دا ناجایز په ټولو کې دا دم به عمل تر نبی اسلام پورې ولې دې تعلق دا قیدی سره دا نور د احکام سره اوسم کې سره مردار او خو او لاله نه غنی نو ګلانګار ده کافر کیږي پینا کو وینه او خړه خو لاله نه غنی وی خړه خ خیر وغه وغه کافر کیږي پینا او کالال لیکه او کده بابا منخته کال کارا کالال نه غنی نو وی خړه اوم ده په کافر کیږي په دی باندې پوهشه او اول مون حنقاتو او خپیشه وی تر مرګ یو سروه دې سټ په پړ دې هغه سټ ته تاو شو هغه مړ شو صاحبان شو مړ شو والموقوذته والی شو تر مرگا چا پا لوڑا وانی والی دا او تر مرگا مرشوا زبا که دونا مخ که دا موردارا والمتردیتا تو او را رغخت دا غر نروسا کمر نروسا کت اجرالا تر چیزو دیگا بیا ساتی او تو نا بیا موردارا نبی خوری و نتیخا تو پا خکر بانی والی شو سندا پا خکر بانی غاو والا یا چیلی و چیلی والا او اگا مرشو انو اتسو پرتی دی اگا بیا ساتیو تو اگا مردار دا وما اگا آرام دی اگا چی خوری داغینا من ہوا سروائی خان اگا چی خوری داغینا خکار دا سبوز دارندگانو الا ما دکیتم مگر اچاسی پاکه حلال کی تاسو حلال کی نشته چې هغه چې خوړی درندګانو خوري بیا بیا حلالې څنګه نه فرض کړه درنده نیولې ازبري یا شرمخه اته تخلات د هغې خپه خوړلې ته غوږې خوړلې یا یوه خېټه سرې ده خو لامړه نه ده سا پکې شته او حلال دی کړه الا ما دکیتم حلال دی کړم بیا جایزه ده وشه وما ذبحا حرام کړی شي په تاسو باندې هغه چې ذبح کړی شي په درګاونو نو چې ما وهله یې وی نو دې ته ساجتو ما وهله کې دا راغلی که نه دا ما ذبح حاصل کې امام قرطبي لیکي جز ان دا جز دی د ما وهله لغیر الله ولکن خص بذکر پوه شي بعد جنسی لشورت الامر یعنی دا ما دو بیا په اوهله کې راغلی دی تیر هغې کې دا داخل دی او چونکې خلک اخذر ذبح کوي مشهور هم دا دی دی دا پکې خصوصي ذکر کړه دا پکې شامل ده د درګاه کې حلالول ما اوهله دا یو شی دی خو ما اوهله عامه ده په هغې کې مټیایي هم ده په هغې کې دیګ هم دی کپړې هم دي پیسي هم دي ټول آرام دي او دا ته خاص کړه ځکه د دې شهرت د دې ډېر د بابا په نوم خلک څاروي حلالوي دا ځکه خاص کړه وان تستقسم بالازلام او رحم کړی شی په دغه باندې دا چې تاسو تقسیم معلومه په غشو باندې د هغې دا طریقه وه تقسیم کوئ په غشو باندې څاروی به واغسته په لس کسه باندې مثلا په زر روپۍ به یې اغوستم سل زر روپۍ به یې یو ځای کړې نو څاروی به یې واغسته نو هغه به یې حلال کړه نو چې حلال به یې کړو لس ډېری لس حصې به یې کړو د هغه څارو دا یې غوښه نو په هغې باندې به دغه لسو کسانو نومونه به وو هغه به په کاغذونو ولیکل بند به یې کړو او په یو تیلی کې به یې واچوله د بابا په تیلی کې نه د بابا نومونه دلته خو نومونه چې که نه د بابا ته به لاړه بابا ته به حلال کړه نو هلته هغه منجور ته به یاره غشي راړی پانسي نو په هغې کې هغه غشي به چای به یم ایک دو تین چار پانچ چ سات آټ نو دس پورې به هغه ته به د دې پلانګي لپاره راوه چې راوواسته د هغه لپاره د یو کس دپاره پای به پنج لیکونه هغه پنځه حصې واخسته یو قسم لاټري غونې کې وه لاټري به جا رامه چې پردیش شي تا ته میلاویږي هسې پیسا او د بل پیسې لاړې شي نو هغه به هغه پنځه حصې به هغه واخستې نو چې بل هغه به راوسته هغې کې مثلا کې به تین راووته نو چې تین هغه بل کس به تین واخسته نو اتې حصې لاړې بل به جا شی باندې به دو راوتم بس دغه نو دریو کسانو به هغه واغسته او که دس به راو نو یو کس به واغسته نو نورو هغه پیسې به لاړ لکه لاټري څنګه ده نو دا ناروا شو یا د غشو یا داتې غشي وو چې په هغې باندې به قسمت معلوم وو یو سړی به یو کار به شروع کړو لیکن هغه ته پته نه وه چې دا کار ماله ښه دی که نه لکه مونږ دغه کوو که نه صلات استحاره کوو الموذ کو دا الله نبی سوال وکړي الله موږ نه پوهیږو موږ تر مدد وکړه په دې کې دا کار موږ له خده کنه کولی خده کو نه کولی خدي نو بیا الله موږ له پړه کې وځي باقي چې موږ خوب ویل دا خوب مو په کیسه کې سي دا خار د خلکو کې سي دي خوب په کې نشته نه پیغمبر ته موږ چې خوب بوینه خړې بده ویل نه خړه په کې نشته دا خوب خپل ځان له تعبیرونه دي خو دې سر دې سهار ته د خوب سي څه تعلق نشته دا اته کې سي د خاريانو د خار د خلکو د پښتنو د خارانو ټول دا مسله ډېره خوب استعاره مې وکړه خوب مې ولیده خړې به مې ولیده دا کیسې دي څه نو بهرحال زموږ دپاره استخاره ده چې استحاره وکړي یو ځل یا دوه ځله نو لږ به تړه کې به تا ته الله پاک واچي چې دا وکړه یا دا مه کوه دې ته به الله تعالی د هغې دغه درکړه نو هغې به دا سرکوچ به لا بړه درګاه ته نو هلته منجور ته به چېر دا کار کومه خو د پوهې ګمنان ما له غشي راکړه نو ته به غشه وو غشي به وو هغې کې به داسې غشي بعد به مې لیکلي افعل وکړه بعد به کلي لا تفعل او بعد به دا شان خالي وه نو چې هغه به افعل به راندې به خوشحال شو بابا اشاره دې کې دل مغیب چې بابا ته پته چې دا کار دې له غوره دی موږ خو پیغمبر ته هم پته پیغمبر به استحاره کوله پیغمبر ته پته بابا ته کوم مړ بابا ته کوم دانه پته وه او چې به وایي لا تفعل نو بابا اشاره چې مه کوه نه به کو یو قسم غشي د هغې دا و چې په ښځه باندې به شک راغی چې دا بچه زما نه دی په زوی باندې نو دوره پلیتي وه پکې دا چې خزه به بوت لال تک یو منجور تھا بلا د دې قوم د سړی قوم د خزه قوم لاړ و ته وی په غشو باندې معلومه دې خزه په خېټه کې دا بچی زما دی او د بل چا دی هغه دا غش به دا ته غش چې په یو به لیکلو لکا په بل به لیکلو لغیرکا و بل به لیکلو لکا او لغیرکا نو که چېرته خزه قسمت به خو و وج لکا او دا زما دې بس خوشحاله اکل غیر غند خدای بد حال شد چا تر دې نه کړ چا نه راوړې اگر لکا ولی غیر کا ستاو د بل سړي دواړه وب پک شامل شي دي لوی پیغام به واخته غریبا دا پلیتاوی دا غندونه عرب کې دا ټول کارونه ولې کل جهالت وځه چې قران راغ نو دنیا او چت خلق کوي دلته دا ټول کیسی دلته مشته هر قسم کیسی شته بابا لور دا ټول پلیت په بابا غانو کې کیږي وان تاسو تقسیم بل ازلام او دا تاسو تقسیم کوي په غو شوان یا دا چې قسمت ما روی په قصور قشما یا حلالی تو و رامی تو حلال و حلال بچه و رام بچه معلوم په قشو باندی ادلام ظلم جمع ظلم ولی کی قشی تا داری کم فیس که دا کار ساسو فیس اک دی خلاب دو کم دا اللہ نه چا تا پتنشت دل مگه با خوی اللہ تا پتران علی و مایس اللہ دینا کپرو دا سات نامیده شوی دی که پیرانده دین سازنه نمونگ دین نده ایسا تاوکوه چه دین نامیده شو اصل که ده که پیر کارده دین روانول تا ده هل ارمت مسئله او پی جانده ده اس که پیر و پده پوشه ده دین نروانی ده که چه کل تا حلال خوری و حلال نزان بچ که ستا دین سوگ نیش روانوله که پیر کوشش ده که چه پتا بانه حرام اخری چه حرام در بانه اخری تا ده ار ار پلیتی کوله شه هر دل تو بتا که رازی چه حرام دی اخری چه حرام اونا دیدان منی که انشاءاللہ تا بیاد نسو که ایس دینش دو که کل اللہ تا تر با امداد کهی نو علی اوما یایسا اللہ دینا نن را دین دا سات یایسا اللہ دینا نو میده چه دی که پیرانا من دین کن در دروانو لدین ستاز نستا دین اس نشو رانو لی فلا تخشاو ما نو میره گی دی که پیرانا وخشاو نیمان وی ری گی بیان کوی یهودو نمیاری گی علی اوما پانتو رکم دینا کم نن ورځ یې کامل مکه تاسو بار دین ستاسو او پوره مې کړ په تاسو باندې خپل نعمت چې قرآن دی او په تاسو مې کړ تاول دین اسلام بطور دین الیوم اقبال ته کوم دین کوی دل یو یهودي دی هر عمر فاروق ته ورې دی الله تعالی چې ستاسو د قرآن کې آیات دې کړل او تورات کړل هغه هم په هغه باندې موږ عید مناو عید عید وی خوشاله تا او ته کوم آیات دی او دې اليوم اقبل لكم دينكم او ته وکړه تاته پته په دا ورځ موږ دوه اختر وي چې دا نادر شو دا آیات یو د جمعې ورځ او یو د عربي ورځ دوه اختر وي خوشاله وي خو زموږ په دین کې درېم عید شته نه یو عید الفطر دی چې روجي تیر شوي مسلمانانو نیولي تقریبا زرګه الله او خوشحالي کوي خل جامع او چې خل شیان په چې سور خوري په داران دي په دا سور خوراک کې که غوښې خوري که چرګان خوري که سینیا خوري څه څه خوري نو دا دا دی او دویمه مسلمانانو حجونه کړي اندا یې په خوشحاله کې یو ورځ ستاسو کوي ساروي درېم عید نشته که وی نو موږ به دا ورځ دواکي چې دا به موږ په دې عید کوو خو زموږ په دین کې درېم اوس په خلکو عید میلاد النبی راوستم الیوم اکبر تو لکم دین وایي درېم دین شته په اسلام کې صحابه کړی پیغمبر کړی ویلي دي امام صاحب ویلي دي الیوم اکبر تو لکم دینکم د دې آیت په زمن کې امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک قول کوي د ابن ماجه شون په واسطه باندې وایي من ابتدا فی الاسلام بدعتا و روحتنا فقد زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرساله فما لم یکن یوم دین دینا فما وی من تر پیر اسلام بیر اسلام چا فی اسلام کی انہوں نے کہا جو خورا او خاصتا او ای دا خودیر نیکی دا زانے جو روک دا نیکی دا فقط زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانت دا یقین را رہا چی پیغمبر اسلام خیانت کرنے تی پورا دین را سو رہے نو بیا وی فما لم یکن یو وزین کم شے چی نبی اسلام پر زمان کی فلیتا لیوما دینا نن غدین نی ولی سر پیغمبر نخپوئی دی صحابہ نخپوئی دی خپوئی گی دین کامل شوی دی امکه سورت آل عمران کې 50 کې وګورئ تل تیر شو وایم مې یو په غیر اسلامي دینانه اچھا چلو بغیر اسلام نہ دین اسلام قرآن سنت نہ اسلام فل اقبال مین الدن و قبول نشی آدھے آخرت کے مین الخارین تھا آدھ اور پچاسی آیت نمبر 19 کی تیر جو سورۃ آل عمران پوشے ان الدین الا عند الاسلام کامل دین اسلام دے دین کامل دے آتے بغیر زان ستا پا خیال بانا نمگڑے دے تو پیغمبر دے الزام ہو لگو کھانا چی پورا دینی منگتنے را سولے علیہ ما اکمالتا لکھ اکمالتا لکھوں دینہ تو پا دے کامل دین کے دامیلات شنے جو سادہ سالوی اختائے جو رنبائی دوئے میں درے میں آخراتوں اسے پا کامل دین کے خود تو آئی چاہنا کس دے کھانا پا پیغمبر دے الزام ہو لگو تو بیدتی دیویتی دیو جنہ بیدتی دعا دغا نہ قبلی گی توبہ ولی اللہ والا توبہ نہ قبلی توفیق نور کئی تو پا پیغمبر الزام لگو لے فاسق و فاجر شرابی زناکار دا توبہ با قبول شی دے با توبہ بات لیکن بیدتی با تو برس آخر با دے پا لابی دا تو کن خطی لیکن دا پیغمبر با الزام لگی یا دا نیچ دا مائلن دا پیغمبر نزیاد تے یا دا چی پیغمبر اسلام تا علم وہ خواہمک تندر ویلے منگ نئی دین پٹ کرنے دے دا دوال الزامن دا کفر دی بیدتی پا دی خبر کافر کی گی علی اماک مالتو دا کم دینا کم نو دا دی کامل مکستا پار دین ستاسو اور پورا میں کپا تابا نعمار فلچ قرآن دے اور پاس ہم نے کہا تھا دین اسلام بطور دین قرآن سنت کامل دا پورا دین دے فمانا اس طرح ونستور دا اس طرح مخی آیتون تھا مخی چھ سر کمائی سنو فمانا اس طرح فی مخمتتن آتو چھ مختاجش پلو گے کہ دیس تلور شیانو تھا میتا تا دم تا لحم انزور موحل تھا خو غیر منتجان پیلیس آنو دے میلان کون کے گناہ تھا یعنی د خوند پر نه خوړه ول دغه نه خوړه مجبور نه ان فین الله غفور رحیم پس جن الله ری بخون که مرو بان یسالون که ماده خان شو تو دران حلال شین جواب یسالون که ماده حلال لهما تپوت استان شیشه حلال دی د فارا قل و تا حلال لكم الطيبات رواه تعالی پر پاکیزه طيب سے شیتای طيب هغه شی ته وای چې غریم غوړی اثر بدن جزو جوړیږي او کم شے چھے حرام دے اگر خو یو ستارم نگواری اتالے پلیٹ کے وقت حراری خری تا چھے خو او دوئی چھے دا دیر اخکولی پیشو میں ساتھ لیا یا دیر اخکولی کارگو تپوسو ستارا بے گواری نایو او اگستا بدن دا جدو نو جوڑی گی نقصان در کئی در ران بل کم شے کم خالی چھے آرام خوری دا غی نبوی دی بل شانتے کاغی ارسو زان پاکے گری زان سور زان پاکے گری یعنی دا غٹ غٹ پر بیمون آلتا جوڑی گی والی این اسخان بی دی ای کدا رہن لگی مسلمان نبی ندی دیر پر بیم نلگی دے خوش بویاں دے دے خوش بویاں دے ہونکا شرک کئی بیا اسخان بویاں بھئی یا بیداد کئی اسخان بویاں بھئی اسخان بویاں که بھئی اسخان بویاں پی یعنی صحابیا که اسخان بویاں که بھئی بیا دے آنو دا حرام دا غشیره دا بدن نبی بویاں دی اسخان بویاں تو پاک آگا تو یو کو اگر گواری ادویم داستا دا بدن جز جوڑی ستا دا بدن لفائدہ ور کئی آرام شے چکم دے کم آرام کری اللہ یو کو آگا اگر رم نگواری بل اگر ستا بدن نقصان ور کئی دا سپی وقا دا خر وقا دا خنزیر وقا دا نقصان ور کئی نن اقوا روالی ستا پار پاکی دا خورکان چڑی مقلی او دا بدن جز جوڑی واما او دا ماننی تی کتو چھے آگا شے چک تاسو تعلیم ورکړو د ښکاریانو نو اسپیدار علال نه وسید ما دا کله کله په هاتو د مذاب باندې کلامي وسید ما او ښکار دا هغه چې تاسو تعلیم ورکړو مینه جوار اخی د ښکاریانو سپیلې تعلیم ورکړې بعد له تعلیم ورکړې او مکلبین په دا تر کې تاسو مالکان یې ته په پرې د خپل دعا او تعلمونه تعلیم ورکوي کوي تا دی ته دا نه تاسو خود نه کړی الله کم ذاکی کڑی دا کم ذاکی مکتبیلی چی سپیلو پا دیتر کبانے ترینگ ورکی آخ دا کلک بعض شیان چی دا فطرتی شیان دی بعض خالکی چی دایی پتی دیماو که اللہ پاک دا چولی دا سپی ترینگ دا مارگا ترینگ منگ شور کل دا ترینگ اگر یولا ترینگ ورکی دا ترینگ ورکی جایی بیاسا میں چی تو سو تو یا قبیا کئی نو دید دا که یو شر دا دے چی جوارح جرح یعنی چی زخم لگی یاو جرح نہ دے جارح یا جارح کاسب تم ہوئی وہ چی جارح کم دے قرآن تا کاسب تم ہوئی گوائے پا په سورت انعام آیات نمبر 60 کې وګورئ تاسو ښه او دې په تیرو سورت آیات نمبر 60 کې موږ ویلې دا خیره ګناه تاسو ته نشته زموږ خاطر ذهن ته راغی وهو الذي دال عادات وطافاكم چه قبضه کوي تاسو بیل په شپږو عالم پورې الله ما پاک جرح چې تاسو کسب کوئ پر واس کې جرح نو جاره کاسب ته وایي سپی ته هم جاره ځکه وایي چې دی مالک له کسب کوي غوښه والا ګټي پوه شي او جاره ورته وایي چې زخم هم پاغه شي دی کې اشاره هم ده چې هغه شی چې زخم پرې لګېدلی اوس ورسه سپی نیولی دی یو شی مړ شو دی په خولې کې او زخم پرې نیسي هغه هم نه خوري تا پې بسم الله هم ویل یا تا پې پریښې هم دی نو جاره ځکه راړه او ښکار دا ښکار دا چې تاسو تعلیم ورکوي مینل جوار ښکاریانو ته سپی ته او دغه ته د باز ته مکلبین تقریب ویل کېږي ټریننګ ورکول خدای موږ وو مالک په داسې تاسو مالکان تپ تپ یې پریښې دوه شرطه شو او درې شرطه ورکې تعلیم او زخمی کېدل او ستا پرې خودل تعلیمونه نه تا تعلیم ورکړی دی ته دا نه تا تعلیم ورکړی دی تا ته الله خودنه کړی ټول ته خو نه ور دی چاله نو په کلو خورئ تاسو څلورم شرط نو خورئ دانه چې امسک نه الی امسک نه لکم چې ساتلی تاله که چېرې هغه ښکاري دی نو د سدای کټ کړي خپې ته خوړلې غوږ بیا به نو خدای ځان له نیول چې تالې نیولې دا څلورم شرط دی او پنځم شرط واذکر اسم الله علیه آیات کې نوم د الله په اړه باندې پرې خو واکه بسم الله الله اکبر په وایي نور شرطونه ډیر دي بس ته حاجت نشه وګدي کی خبره نو سبتا تو ښکار نه کوي موږ نه کوو د سپور د ښکاریانو به دور پر ډیرو وتقوا الله په دویم ډول وتقوا الله الله نورې دی د هر محرمات مسله بیان کوي حلال ته حرام وایي حرام ته حرام نظر د الله ته جاهد وایي نظر د الله ته ناجاز دا مسله بیان کوي بیشک اللہ ادا اس تنبیہ راوی و سخا یقین اللہ ذری صاحب والا بیا سے حساب کئی گور مولی سے امی سے تا سرم الیوم احل لکم الطیبات نن رضی روا کری شتا دا فار پاکی دا خوراکونا او خوراک دا خوراک نمرات دیر ایک مضبوح دا خام و طعام اللہ دینا ام مضبوخی دا کسانو اللہ رکری شویشیان لکہ خورام خدا علی کتاب نا دین دوانم تالی جائزے چې دالی پکړې آرامي آرام شي پکې نه چولې سبزی پکړې یا غوښه د مسلمان نه راوړې د پکړې دا تو آرام شي پکې نه چولې هندو پکړې ته جایز ده ما په کوېر کو د هندوانو د لاس پراټې ما خو باندې شو خورم ما خو کرګه ما لري راځي ا دې خفیر دې بس مړه دوه یو ټنو دې پراټې وړې د سم کړه کې ده اړې وای دې باغې ته تله ادب توفیق ته دم دغه پراټې بس پوست غوږ غو دا چې مسلمانانو یو ټول یو شان دی هندستان ټول بدران کالګو خدا چې د مسلمان هغه کغه هغه چې نو هغه کوم چې پراټې به په خولې هغه هندو نو دې به تر په شوک باندې دا به تک سری ودا ته دی ګول په شان ته اچې ګول دا نه کړچار به خو ویلا خړې مزیدار بون خو دما بس ما بڑا نه غسه یالان کې جایز وي و طعام الذین امذبوخه دا کان چور په شو د کتاب روا دي ستاره فارا وطعام الذي وطعامكم المذبوح استاسو رواد او دفارا والمحصنات او روادي تاسو دا پاک دامن د مؤمنانو دا لوم باید ذکر کړم باید دادي والمحصنات او پاک دامن دا کسان چې رشه کتاب مخکستانه خو شرط به چې دا ته تمونه کر چور کوي تا دې مروندې او بل شرط دا مختنین شی پاک دامن چې همیشه پر نکاح کراولي غیر مطابقی مشه بد نمان وقتی نکانا او مشه یارمان شن اخدان ده خد جمع خد ده اغشنا تا چه سره پنو مغستو بانه اشرمیگی نگور ده علی کتاب دویم نمر کرا کچر یوزایوی مثلا اغدای که مومن نمیلاویگی او تا تا خطر ده ده زنا و چه ورمان من زنا و نشت زنا خودیر لی گناه رو بینتی ها ده اللہ غضب لچیلنج ور کولی نو بیا خیر دغه دا کې خو پاک دامنه به ګوره او ځاز نه کار دغه نه چرته پیندل او بای پرندی دی هغه نه پیند انګریزان ګډه خېخې جنہ کا استعمال ته وای خلک وای دا شی به ای با قاعده پردام کوي او غي نه فرند نو ساده دم غچ دلته کې دا ډېر تکړه دی وای د دې به ډېر فرند دا وای تکړه دی دې نه خو پړی وتی دی کنه چې دلته و پړی کوا نو ال دا د پړ لری شان چې دا تدې نو سم په مخه باندې دوستان جوړي د دې دادا د پاکستان دی هندستان والا واسه چې کوم بیل مدي بي کوم چې عالمان خود خې دي انو د ال کتاب خو جاري خو اول چې د اولد مومنان خدا خدا مومنان کې مختنات ذکر کړو پاک دامنه مومنان کې ګنده خدینه چې بچي به سبا ګندای اپ هغه کې پاک دامنه دا دویم نمبر اې زه ته تمونه کا څور کوی تاوې ته مروندای شي کون مختین شي تا پاک دامن یعنی همیشه پر نکاح کې راولې د وخت ما وختینا یارانین غیر متابعین سب یوبو به ولته ته شو بو بلنه غیر مسابقین مشی بدلا مون چې ارڅه ته لمون چې ته کړه و ولا متخذ اقدان همشې یاربان شنو یاران مکوا و ما یکبر تنبیه او چا چې کو کو ورکو بیل ما پی ما ذا دته دورار یعنی علی کتاب تر چې واده کې کنا دیمان خطر دشته ګره کې دې چې کوپر ته ورسې فقط حبیت عملو یقینا برباد شو مال دا لاره مزنه دی که کفر ته بوتلې چرته چرک ته بوتلې او بابا تر باندې سجده وکړه نو وو په الاخر خاطرین ادې په آخرت کې د تاوانیانو نه عمر رضی الله عنه ته پته ولګېده چې حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه هغه یو دغه ته وعده کړی دی یو یهودانه سره یا بغ سره تو ته خط ولیکه چې دا پریږده هغه ته ول د آرام دی هغه ته آرام حلال ده نو اما خو دا پریږده د دې په د دې نقصانونه نور ډېر زیات دي ډېر زیات نقصانونه دي پوه شې امام محمد هم وایي حرام نه دی لیکن د نورو مفاسدو د وجې نه فقها وایي چې دا مکروه دي ښه نه دي لکه چې ماشومان بالا بیلاری کې تام بیلاری کول شي کتاب الاثار کې ذکر دی 89 نمبر صفحه کې امام محمد وما یکفر بیا بالایمان د کفر خطره او چا چې کفر وکړه په ایمان سره د ایمان حالت کې کافر شه د کفر کار وکړه چېرته دغه غوښه ورنه خوړلې د شي داسې شه مخته تېر شي خنځیر یا به شراب بروان سکول په کاروای کې به شراب چولی فقط حفظ عملون یکرم برباد شو عمال ده عدی پا آخر کرتا وانیانا نو دا پینزه اتون اگر اون بایی سوا پا دی که آغا سلور مسئله بیانه دی که دا آغا دا صورت مقصدی مسئله تحریمت الله تحریمت العباد نور الله نور العباد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون جزاك الله مقصد سورة المائدة بيان دعا صدور مسألو چدائي تعلق دعا مسألو هل ورمت سرد تحريمات الله تحريمات العباد نذر الله نذر العباد صورت په لسو حصو کې تقسیم دی او لسه پنځه آیتونه پای کې هغه اصل مسلې د صورت بیان شوې تحریمات الله تحریمات العباد نور الله نور العباد او د دې نه نه آیت نمبر چې نه تر آیت نمبر ګیارہ شپږ آیتونه په دې کې بیان د امور مصلحه ذکر مکه مثلی ګران کار بیانول تکلیفونه را دي الله دا کار کا موس کوا چې موس کوا واسه چړو دي مضبوطی چې الله امداد نو سره راځي چې قرآن وی زما استاد نو دا موږ سره خوا کې کوم کله بام خیل په کې پیرانو او طبيبانو او غي نو غي به چې سره به عالم بشي د کلو کې نو غي به وی چې مال راولای چې بو به دای بوله 50 روپے ور کولا غواکې د 50 روپے چې به ور به دای غلام بشي مولا ته 50 روپے دا ته چې لکه نن سواله او 50 روپے ورکې نو بیا مولا ته به کله کش کو کای بار ته کو نه بیا او دا علی خلق دا دی یاره نو غي دې د دین رې چې مولا را ما فتوا نه کې شل قران چې کله له مو کرا غندغه استاد نو غد شیخ ته چلته وضو نو غ مطلب دی د پیسې نه خلی بل چانه پختون دی نو هغه چې پیسې ورغندې وي دوه ماري استاد دور کا شیخ ته پریم ولي اوس مولي سي پریم دا نه زمي نه نه کنه ډیر ګوره دوا په تو کې خامو غادي خلک شیخ دې په پوهه مې ما سره لبي اي خو بات ما ته د بس دوه سبا مولي سي بس سبا راش وخت راش چا بوس کو وینا نه چا بوس تر کو انت په دا کې لنګر کو خو کنه ما نه لنګر پتن لګي دلته بدان مور کو او چې ما دا څو اومي لامبل او کپړې مخکلي وسپاوه چولې او چې راتن دل ما چا سقوخه پراټي ما اگې پراټي ستو هغه ما پخکړې په مولي سه مو خرولې بیا هغه په چر مال ته بخورې ما جنال ته بیا خرو بخیر چې دا ول تکې ورو سره زما تعارف وکړه وته چې دا د پلان کې خان زیاده ښا ادا علم شه یو نه ایګو تو عالم نو ده بس په دا الله فضل دی ښا ورو د جمعې وا ان وی چې دا هنو جمعې ورو خره مکتب بیا دې لڅو وایم جمعې په تا کې یو مونږ دې چې خدا کنده هډه خطر کړې وې زه وته ما په علم غیب باندې راځو دا غیب بداوي چې ته والله دې ته ولې ما سره روک شوې په قبلې ګوره نو پین درې سرور مې په قبله به ګرځېدې دا شانتې جبرائیل یاره په داسې ښکار چې نور خاطر دی بوتلې مشرق ته پای به دوه درې میاشتې وچ وکړ بیا به یاره داسې جرابه دی خو نشته جي خدې شمال ته په شمال به ولېږل تر روسه پورې ته په شمال یې ګوره نو هلته به جرار به ګرځې چې میله بنه شو یو کال به وکړولې چې په جنوب به هم بیا میله ونه شو بیا یاره داسې ښکار چې چا وجلې هغه چې حلال کړی دی خان نشته ځکه چې هیڅ چرته نشته نو شیخ په دې راځو که چې بعدې خلک وایي سهارۍ په مقابله ګوره په مشرقې ګوره نو دې دا دوه خبرونه خالي نه ده یا دې د غل ملګری دی یا دې په خپله باندې غلا کړې ده په دې باندې شروع ته ته شیخ وایي چې بیا ګوتې خرې کې غصې دي او منجورانو ټول لګیا دي غصې دي زما دا استاد په شا باندې رو خوږي نو ته په شا تختي په شا تختي ته ګورم ما ته ګوره په شا تختې دروازې خواته چې په دوه څوک باندې کوي زه به تختېدلی یم چې ما څوک مړ نه کړي وایي چې ما خبره خلاصه کړې ما چې بس لار ما ته لار راکوي وایي ما ته لار راکړه زه وته مولا ته مخکې درپسې ما لاندې کونه چرم د دې غاړې چې تو ما پسې راتلی نه شم او دې غاړو زه منډې وم لاندې کېږي نه منډې دي وایي خیر چې د دې پولې نه راواوته پنجپیره د بامخېلو او زموږ د کلي دا یو پوله ده وی دا نه راوړی دی نو دیو دی ظالما ظالما مر به راوسم ای ما ته مور زم زه دی راوسم ما خو نه نو ما راوسم نو دا تا خبر تا خو جرا چې ما دا استاد می مر کې خدا لگا چې موږ مړ کو خیر وی بیا به ما ته کله کله مولا یې بیا دی یاره به ته مجيب سړې نو تا په کور کې غریبان ته برابر کړ کنه وی ته چې بل ما ته غسل مسل کړ نو کله دا مثلا کې ته تهل مثلا دې کې به مړی منجوران انا کار مولیان نو ته بدا سر کې چې غسل مو کې چې دغه تا د بیاغي کپن نه چې لکه د صاحب یاسین بیا غدا به برابرې په لته مته باندې مړ کی صاحب یاسین له چورس ان شاء الله هغه څنګه وجره دا سم وجه لیکيږي نو دی مطلب ګټي مټي نه د کم کلی مولان صاحبان چې کې په دې ګټي کې په دې بزان قربانه مولې سه و اله بته میشن چلے دا چې پیسې نه ګټي به میشن خلاړ راغی یوالذین آمنوا و ایمان والو کله چې ادری تاسو د صراط مستقیم او داسې نه کوم فقتلو جوګم او یې زې مو کو نه خپل یاندا دا او داس پرایز دی سلورو و یې زې مو کو نه خپل دا د دې تندې دې دا ورته ځنی تر دې سره د وګ د دې دینر نه تر دې دا د مخ هریا ده په دې کې سزا پاتې نشي په دې کې سزا رنگ منګ لګیلې او غنه پات شوچ نو به ور بیا و داس نه کیږي یو ادم وای دې کوم لال مرافقه او دې لاسو خپل تر څنګه الا په معنا ما امام شافعی لال مرافق یعنی تر څنګه لسانګل پکې نه شامل او امام سوچ نه الا په معنا ما او قران ثابت ولا تاكل اموالهم الى اموالكم مكتر كثير شكنا تمرضك واتوا اليتامى اموالهم ولا تاكل اموالهم الى اموالكم الى ما عندما ويدهم او ينوين لا تنفل الى المراكي سرى سانغل اخبلوا دعا سانغل بكيدا سانغل سر وامسهوا دا الى المرابك والوية د لاس هدو حد چکن دی گوتو سر نوال تر دی اوگی پور دی خواه نو طول لاس خونه دی دایتا حدو خوچی مرافق دی دی پوری امام سے با امام شافعی تر مرافق پکنه شامل ٹھیک دا مونگو تا غلط نو او زمان امام سے با جن مرافق پک شامل دا دادو شو و اوام سا و بروز گو ما اللہ اتراخی پخپل سر رو بانده و سر سلو میسا بانده چه دا یو لاس نه دا دا بچه دور دی اللہ لازم که دا بستا پرد ادا شد دا پرد دکنه اما اکی طول سر باید مسا کل داشت کم دا سونت دی باشا پا قوگون که گوتی دا بیاس اما تش لاز دکه بستا یا مسا پرد پورا شد دا مسا خواه سیلا بیر آگلی خواه با دا مسا سیلا چی بار آشن مانا لاز راک کل خواه دانا چې الله المقدس سور سوار کې دا د تعالی په در کې درښت مسی پارک دا آیا ته وم ته بروته کوم الله فای خپل سر مسو کې سرونو ای سلام سر عیسی ورجو لکم ال الکابین سیګان وای دا اته د پدې روس باندې نو یې جګی و ارجو لکم وای و ارجو لکم دا ته په کفر روزا د مسخه دلاندې خپې نو خپې هغه وین دي نه چې خپې ګاندې نه ول خپې وین دي چې به خلک دي اور خپې وین دي نو بیا چې اودا شروع په خپو باندې مسا کوي مونږ وو نه دا د پښتو لاندې ده دیو جن ارجو لکم دی رجوع کوم باندې اتب د پښتو لاندې داخل دی و ارجو لکم ال الکابین کابین د گیټې نه دی ته وایي واسه تر گیټو ویندل لکه ال مرافق ویندل کنه نو دا د ویندل خبره ال الکابین نو مسا ته کابین باندې خو نه کې سلور شو دا سلور فردی مخ وینزل لاسون تر مرافق پوری او مخ وینزل تر غگون تر دی او تر زندنی تر تندی در آخر پر دو ویختو تر هادا اخپی تر کابین پوری تر دی گیتو پر دا کدی که اوش دای پاس موز دی بیانه که خان آودا سی اونه شد آودا دا موز دا پار لازم ده و انکان تون جنوبان اکوچرو تا پالا دا جنوبات که بی بی تر ملاو شد یا آسی حالت د غسل تا دغه راغله پتو هارو نو ځان خپا کوي پتو هارو ځان خپا کوي څه معنا په ټول بدن باندې بو اړو یې په غسل کې پر سودی په پوده کې وبا چولم پر دی په خلی کې چولم پر دی او په ټول بدن باندې چول وبا پر دی په اودس کې په خلی کې وبا چول پر نه دی په پوده کې پر نه دی ښا ولګه په پاودس کې پوزه کې دنه او باچول راخکل داسي په غسل کې په خلی کې غرغړې ته تر دي دغه پورې لاړ شي او ټول بر په طهرو دا دغه پر سو شو دا داس سلور او د غسل سو شو کم شو خله کې پوزه کې او پورا باندې باندې وان کنتم مرضا او کجاري تاسو بیماران یو په سفر باندې یارا یو تن سانه دو او داس ماتی او داس کرده دی بی او داس شو دی او لا مطلب نیسا یا تاسو داس اوڑه خضو لا مست یعنی خض سرم یو داس شوی خپل خض سرم نو نمو مای تاسو با او با نیشته یا او با شته خو اغا تطرتی ده نشه یا شته او با خود بیماری کس کدا او با استعمالی او با یخی ناجوره که گی مری نو پتای مامو سیدان تایی با نو قصدو که زنده پاکوال پخواه پاکا پا خورا پاکا بانده پا همسا خوبی وجود کما نو مقنو لا تراقی پا خبالو مقنو بانده و ایدیا کما ایدیا کما ایدیا برا پی قنو ایسا لکه لا تراق کلی و ایدیا کما اپا لا تون بانده من هوری خورینا مورید اللہ نقپا تیمم کی جگمه نیت فرض ده. په غسل کې نیت فرض نشته، په اودس کې نیت فرض نه ده، په تیمم کې د تیمم کې اشاره ده. تیمم وایي قصد ته، نو چې قصد اراده ده که نه، اراده نیت ده. نو په خاوره باندې لاتول یو دله لاتول او دوه دله، او بیا په دې مخ باندې په لاس باندې بس دغه ده. پام سو بوجو کوم نو لاس را فرق خپل مخونو باندې او په لاسو باندې خاورې نه نه غواړي. دا علت بیانې چې دا غسل څه دپاره؟ چې ته دفتر علي ته الله ته ودرېږې، نو چې تله ته پاک شي لکه د پرښتو پلیس سره الله ته مو ودرېږه. نه غواړي الله چې وګرځې په تا باندې تنګ سیا دا اودسه، لیکن غواړي الله چې پاکي تاسو او پوره کړي په تا باندې خپل نعمت خپل په تاسو باندې. خامخا تاسو شکر ادا کړئ د الله، وسکر نعمت الله، یاد کړئ نعمت د الله په تاسو باندې چې قرآن درکړو میثاقه الذي او وعده د الله هغه چې واثقکم به، چې مضبوطوالی کړی تاسو په هغې باندې. یو وعده هغه وه چې تا نه په المرواق اخیستې وه چې الستو بربکم. دویم وعده دا چې تا لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې، نو دا تا کلکوالی وکړه. اذ قلتم کله چې وی دا واورېده مونږه او منل مونږه لا اله الا الله، که تا دا وی چې ما مونږ واورېده او مونږ ستا احکام منله محمد رسول الله کریم دا ور شو موارد پیغمبر په طریقه به عمل کړو. اومن المنګه وتقوا الله، ورګ دا الله نه مساله بیان کړي هله مت په درېم دا ما وتقوا الله شو کنه. ان الله علیم بذات الصدور، بشغل الله پر پرادین سينو باندې تنبيهات دي. ها یو الذين امنوا و ایمان والو کونوا قوامین، شیطان د کله قدرتون کی خاص د پاره د الله شهدا به بیان کوم کی په توحید باندې خاص پر دین د الله درداد الله شهدا لله، بیان کوم کی د بیل بیل کې سپه انصاف سره. دا ته اد نو کوم ته 35 کې بلک پر سره ان د قوامین بیل قسط اول او شهدا رسو دلته شهدا بیل قسط مقی قوامین رسو دغه د درد شرک اعتقاد ان ترد شرک کته اعتقادو نو بیان کی توحید مخک کا دل تر د شرک پہلی اندر تکلا کې دل مخ شرک پہلی ګران کار ده کنه. شرک پہلی مطلب ګران اندر د قوانین مخ قوانین لله مخ کا او توحید رستو کا اول ګران کلک کا خو ګره دا مطلب آسان نه. ولا جمنکم اباس دین کی تعالی شانان قومن، دشمنی او بول دی قوم الان په دیوان الا تعالی چې انصاف نه کوي. سپا مطلب بیان نه کې یعدلو انصاف گئی دی توحید مسئلہ انصاف دے لو انصاف رد شرک فعلی دا لو انصاف دے هو اقرب للتقوی دا توحید بیانول رد شرک اعتقادی فعلی دا دیر نزدی دی متقوی تا که متقی جو روا دیر آسان لار دا دیر آسان دا شرک مسئلہ رد کا تا متقی شے پبری تو خروج متقی نہ متقی کی گئی هو اقرب دا د شرک مسله بیانول رد کول او د هیلو مسله صاحب بیانول اقرب للتقوا در نږدې د پرهیزګار پرهیزګار به شي په دې انشاءالله. واتقوا الله ورګې د الله نه سلورم دل شي که نه الله نه ورګې مسله بیان کوي اوس تنبیه ورکوي. ان الله خبیر ما تعملون، بېشکه الله خبردار فرمایي تاسو یې کوئ. اوس بشاره کلکو خلکو ته وعده کړه الله کتان ته امنو چې ماله مسله د هیلو مت عمل وکړه نور ته بیان کړه دی دپاره خا دی دپاره بخنه ده هر څه ته معاف شوه واجر کریم اجر لوی دی. اوس تخوی منکرین ته هغه کسان چې انکار کړی هیلو مت مسلې نه او تقدیب کو باتون ده تو هیلو مت باندې عمر دا دی ځان نه وایي نو دا کسان جانمیان دي. اوس څنګه به د امداد مثال پیش کړي د کلکېدو دپاره ادا الله د امداد یو الذین آمنوا و ایمان والا و آقا سان چاہتا ہم مدھا مثل دہی رو رمات اس کو نعمت اللہ یا کہ نعمت اللہ پر تا دوان یری گاما مثل دین کہ یری گاما اذ ہم قومن کل چی قص کری او قوم ای افسود علیکم اہدی آوان چی اگدو کی تاثر اللہ سن اخبر دفار دو جلو نم بند کر اللہ سن اللہ دیستا سن دا اگا واقعی تا دی جائرانی کچھ نبی اسلام دیون اعلان دیو دو او کافر راگ او تور پیوندو توی نبی اسلام پیراوی شو وی مای آسمو کمین یا محمد من وی سوک بچ کئی نبی اسلام اللہ چیز نبی اسلام دارن اگم تورو غردی دا نبی اسلام تورو چر مانو وی سوک لاتای دا دغه صحابه وراله نو الله وي دغه شان وي بچ کو مړه تور به باندې ولي او تور به ته لو غردم ته مطلب بیان کا پوهشه تشجیه ده پر یاد کې واتقوا الله په پینځم ځوانه واتقوا الله نو یری د الله نه مطلب بیان کې یار وعلى الله اپا الله باندې ځان د اوس پر ایمان ای پزان په الله هو ده تم دې مګر چی وا دې مړه توکل دې ته چې لږ اسباب استعمال کا باقي توکل الله باندې وکا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير جزاك الله مقصد سورة مائدة بيان دعا سرور مسلو جزائي تعلق دهل ورمت مسلی سر دے تحرمات اللہ تحرمات العباد نظر اللہ نظر عبادی کے دو جائز دیڑو مانے ادرے ماں او دوی ما سرورما نا جائز سورت لسو اسیو کے تقسیم دے اول ایسا او دوی میسا بیان شا اول ایسا کہ آغا مسئلی کم چیز سورت دعوی سر متعلق ہوئے او دوی میسا کہ امور مسئلہ لی تصابت لی المبالغ چی مسئلی لازی نو ادا سکا چی اللہ دے اور مضبوط کی لالا امداد سراشی او دا دیر آن آیت نمبر دو لسم نا تر آیت نمبر شلم پوری تر آیت نمبر شلما نولسم بانی ختمی گی دا اتا آیتو نا دی پدی که بیان کئی دی ناقضین دو عهد یعنی چی اللہ تینا وعدا غصت و امیانو نی وعدا غصت هیل و نوز مسئلہ بزدہ کوئی امیانو پر کنا او مولیانو نی وعدا غصت هیل و نوز مسئلہ بیانا وی کلکا تو چی مولیانو مسئلہ بیان نکرن دا غی انجام سشا آیت نمبر تیرہ کے اچھا امیان اس دا نکڑا دائی انجام سے شا آد نور چودا کے گورے وطا سا مولیان و امیان و ٹک شن ٹک شو چودا لقد اغذ اللہ میسا قبا نیسرا یقین اغذتو اللہ وادر بنی سرانا پس بانے پا بیان دا مسئل دا ہر رحمت بانے اور بات نامنو مس نیاشرا ناقیبا اب پور تک رمانگ دینا دولست سردارا آنا یعنی اگر دولست دا عیسیٰ علیہ السلام شاگردان وقال اللہ ویلو اللہ یاری گئی ما انی ما کمزد تاثرم تو مثل بیانو اللہ تاثر دیم لائن اقامتون صلاب کچرتا جاری کمونز اور کذکات ایمان را پا پیغمبرانو بانے امدارو کر پیغمبرانو دا امداد داغیت دا سنتو واقررتم اللہ قرن خطنا اور کول مکر اللہ لور کول خان نو پیسی پا لگے پا دین گٹھی بنا نو لو کفرن انکم سیاتکم خام غالر بکو تارنا دنیای تا سیاتو اطلاق پا دنیای تا کالی پا مرازی پا گناہون مرازی نو خام غالر بکم تارنا دنیای تا کالی بستاتو یا ما پی بکم تارنا گناہون استاتو اور خام غالر دانا لام تا تاکید نو تاکید سکید دوارا دانا اور خام غالر دانا مکم تار جانا تو دا چی بھئی والدان دین انہین والی فمن کپر چاچ کپر کو پاس دی نستاسنا یہ مسئلے بیان نکڑا مولیان صاحبوں فقط دول سوا سبیل نیقنن کم راش برابر لاری اس دپو تا گورا فیما نقضی میثاقا ہوں پس پس آو دو باطول دو ما طول دو دو دے چی مسئلے بیان نکڑا مولا سیم لعننا ہوں فلانت نکڑا دا اللہ رحمت علی شیعو ملعون شو یو چې مالون شه دوی مته وګوره وجعلنا قلوبهم قاسيه وګرځو موږ غوړو دا یې سخت دا لا يرتي ختمه شو دعا چې لا يرتي ختمه شي چلو کوم يحرفون كلمان موادي اره یې کلام دا لا ځان نه تحریف شروع کړ او دوم تحریف کوي مړي وای تا وای نبی سما اسماء کا سما خو نه کړی ګان الله تعالی شروع دا يهود دا تحریف ده خو مانوي تحریف ده یوهری پورن کلمان موادی اړې دې کلام د الله ځان دا وینا دریشو اصل ونسو حد مما ذکرو به ایر کدی اغلې ایسا دان چې 15 کس پای ما چې بیان دی وک کنن د الله دوست بشي جن ته اغیر خراب کړان الله سالور جو اپینزم ولا تذال می شبت چې خبرېګ په خیانت باندې دینا سبې پکړي جمعه نه به سپلې جمعه نه پټي وی ګوردا د مولا دی پټکړي وی ګورای دیکھا عام سڑے ہاں دا چرسان اس پٹھائی اگیم لگلی ونی کو نگی دے چرسان نا پوڑران ورنہ عام سڑے امی سڑ دا جماعت نا شے نشے پٹھو لے بلکل دا ہون دے دان شے نا پٹھو لے دا ٹھول امیان دی دل تک سشے ارت پراتی اس شے دا نیم پوشے پر جل دان شے پٹھ شے ورے پوشے دیکھا امی نا پٹھائی امی یہ ریگ دو خدا نا لیکن مولا خو نہیں ریگی کنا اگا تک دا غزی اگی پٹھائی ہمیشہ بہتر د جمعات او بده استعمال د جمعات بجلی دی استعمال د جمعات گیس دی استعمال دی حالانکہ جمعات شب تنی استعمال دی تر تنخواہ در کئی کنا ودا تدالا ہمیشہ بہتر چی خبری گا پہ خیانت باندھے نا ہاں اللہ خ خلق پکے خوش اور لکھ دی گورے مگر لگ دی نا خ خلق دی لکھ پکے خوش دے پاپ وانو ما نمخوارو دے دینا پاپو لڑکا آپ لڑکول تھا لڑکا لڑنا مینا دے دے لڑکے ہوتا آلی مناجا پیغمبر وار سے واسفاہ مخت نوارا مخت لڑا مخت وارو بعد خیلی ما پیو دو سم ما پیو تو کا آگا قادقا دے ملعون دے قاتل قلب دے محرد دے دارنگی خائن دے اتو تو ما پیو کا واسفاہ مخت وارو دوا تلا مطلب پیدا اللہ دشمن دے ان اللہ حب المحتنین بیشک اللہ امینہ کہے نیکتے تا ان مختلف چاہتا ہوئی کہ بھائی کاٹی تو کب او دا امیان خبرہ ومن اللذین قالو او باز دا کسانا چوائی منگا نصران یعنی منگا امیان دیار اخذنا غصو منگا وعدہ دائینا پس بانے چی دا اللہ کتاب بزدہ کوئی حل و مات بزدہ کوئی فنسو نیر کرئی اغلی ابرخ دانا چی نسیتو تشو پاگی مانا دا اللہ کتاب بزدہ نکا دا اللہ دلوی برخ دا اللہ دوستان محروب شو فاغرنا ابلا فاغرنا بین موعدا وغرد من پمندی کی دشمنی ظاہرہ والبغضا بغض در تر قیامت پوری تر قیامت بے بل تبغض سی امیان پا جنگ دی رو دانا ولی دا اللہ کتاب نلری شوی دی اللہ اللہ سزا رکھا وصا پنوا یونا بیم در چی پوابکو دی پوابکو دی لاللہ پابان چی دی کون کی یس نعون یا اللہ کتاب و کتاب والاو قد جاکم ترغیب ورکی قرآن تچال کراشی مولیان صاحبانو راشی امیان تیم وی راشی امیان راشی تان مولیان ارسا پٹ کردی او کتاب والا ہوں یقین اگلی تاثا پیغمبر دنگا بیانی تاثا دیر دان تاثوی پٹا ان کی کتاب نانی مسلم پٹی کردی دان مولیان راشی ویا پان کتیر اما خالی دیر دیر پیغمبر بار دیر گندو نخ کار منگو مار دیر گندو نخ کار رکھو گرے قد جاکم ایک راغل تا دا اللہ ترنا نور وہ دیتا وہ تفسیری ہوئی یعنی کتاب وادی نور سے شرح یعنی کتاب وادی یادی بی اللہ لا رخی پر یہ کتاب آنے اللہ چار شتابیش دا اللہ ترزا کچھر دا دو نور پیغمبر وی کتاب کتاب یا یہ دی بھیما پکارو کنا نندا یو دے نور نور دا وہ تفسیر دے راغلی تازا اللہ نور سے شدی یعنی کتاب وادی پا مطل دی حلور مطمانی یادی بی اللہ لارخ اللہ لارخی پدی قرآن بانی اللہ آچا اتباری دوانو چی دابی دا اللہ نیت سی منگا پا آداب کن چی سی نیتا چی دا اللہ رضا دی نیتی بس بل سنا که دا نیت چې زما ته غلط عالم بیا نشي زده کولی، دا نیت په پیسې وګټم په نشي بیا نشي زده کولی. لاره ښی په طرف د لارو صبح السلام په لا په طرف د لارو د بچاو بچاو لاره په دې قرآن کې بس. او باسي تا د تیارو نه د شرک د کفر نه په طرف د نه د ایمان په حکم خپل باندې او مضبوط کړي ځان په طرف د لارې نیغې باندې. لقد کفر الذین یقینا کافر نه کړان چې وی بیشک الله هغه عیسی زوی د مریم دی، عیسی د مسیح زوی د مریم. دا نوفت خدای نو ویلي عدل کې ویل د خدای صفات ویلي، نو د کافر چې ورته الله وی هغه خو ته الله نو ویلي. ګورې مخکې اتکاتو نه کړ انما الله اله واحد د عیسایانو په مت کې په باب کې هغه خو ته الله نو ویلي. هغه خو الله صفت ویلي د مکې مشرکانو لا ته مار ته الله خو نو ویلي. ای ها اولای شپاون اند الله سوز یونس کی براشی نمبر 18 کی ویدادن شپارسان دی الله تا وشه خچون کی د خدای صفات او د باباغان د الله نه خو مشکل کی کو شه خدای د الله صفات اولای نه د تا وته غو سوتای د الله صفات اولای نو خدای ور داری خو ته نه خدای دشه نه غو نه الله وی کافران دی یقین کافران دی کوان چې بیشک الله هغه دی عیسی دی د مریم نو دی جوابون تو سو گرام سا خچ دی الہ دی ساب خیر نو دا بیا دی مرشو علی دی مغر علی مرشو علی قل پاما یملکو من اللہ شیعا رسول دی مالک بشی واقدار و جدا طرف دا اللہ اندسی شی قرادو کی اللہ چیالا کئی عیسیٰ دی دا مریم زن بچکو علی شی بلسک بچکو علی سنگا الہ دی او مور علی موجنی نو مور بچکو علی شی تو چو پیر بابا غوث العظم دی یا پلان کې دی نو هغه ځان بچ کړی د مرګه امور ده نو چې مور نه غی لای او من پر ارض او علاقه الله ته چې پرمه کې ټول نوستو کې بچ کول شي نو څوک به بچ کړی دا ده ولله ملک سماوات او ارض خاص د الله اختیار کې اسمان از مخه اج به من دې کې پیدا کوي الله اج غوښ الله پر زبان قدرت او اعلی ده وقاتل يهود و يهوديان و نصارى و نصرانيان نحن ابناء الله منگ محبوبان دالا یعنی دوستان دالا ابنا دا ابن جمالا دن چه منگ دا خدا زامن دیو منگ دا اللہ محبوب یعنی منگ دا اللہ محبوبانو مریدانیو منگ دا ای بچیو نو منگ تر حساب نیشتے منگ بجانت تدارک دو دا دا یو بلا پلیتی منگ دا اللہ داوو چه دا تفسیری ابنا سش منگ ابنا دا اللہ یو منگ آن محبوان یعنی احباؤ دا اللہ محبوان قول فالما اعذرکم جواب تا گورا وان ولی صدار کری تاسو پس عبد گنا چی تو اللہ محبوب یا دا ذل کرے ولی بل جواب بل انا بل کی تاسو بندیانے دانچ پیدا کری تاسو ہم بندیانے یغفر لمن یشاء بخنا کی چار چوکا خش توفیق ور کی اصدار کی چار چوکا خش صدا توفیق نور کی چیز دین آدی او داوت توحید بیا ولی اللہ محبوب سماوات و ارض خاص دا اللہ پہ اختیار کے اسمان اعظم کا آج پہ میں ذکر لے المصیر دی اللہ تو واپس پیش ہیں بیا ترغیب ور کئی قرآن تا یا اللہ کتاب ہو کتاب ہو مجانو یقین اگلے تا تا پیغمبر بیانی تا تا تا تا مثل دے گلے امت علا فترت من رسول پا زمانہ دا دا بندی دو دا پیغمبرانو کی پیغمبر فترت زمانہ تا ویچی یو پیغمبر وفات شو بل لانی راغ دے لیکن عیسیٰ علیہ السلام و نبی اسلام منس کے زمانے تو فترت ہوئی تو فترت زمانے ہو کم دار ہے کہ پتہ کا زمانہ کہ وہ سڑے مر شو اندر سے عیسیٰ پر توحید کی گی اور تو مجھ وہ سر نشتے کہ توحید کی آخوا دے خاکر پر توحید کی نیولے کی گی با شرک کرنی اب ایک مجھ نہیں کرے لیکن چھو پیغمبر نو نو علیہ فترت میں رسول زمانگ دے ملکی زمان دے فترت دا سخکاری دا چھو چھو دنگ پدی دیا دا دمگ دا کشتڑا خکی گی دنگ پلاران نکان اللہ دا تو ماں پیو کی آگے پا دمان دا پترت کی تی دکا قرآن خونو کنا امولانو نا آگے خونخپلا والسا وردانی چاہتا خول سا نمگو چو خدا دی ماں پکی نو انتا دا ان دا پیغمبر بسل رو لگا انتا کو چونو آئے لیا اللہ تا کنو چونو آئے تا ما جانا من بچیرن نور آلہ منتا سوک زیرو ورکاون کے انو گورو ان کے چی دا باندی ختم شی فقط جا کم بشیر و نظیر یکن اول تا تا بشیر و نظیر دا دو ملگری بشیر و نظیر بشیر چی کمو اگا انجینیر ہو نظیر چی دا ڈاکٹر ہو ډاکټر نذیر اکبر حبشی دار دی کګی والی دی دغه علاقی وو ادا شیخ شاگردانو داتون شیخ دې دې راخکار شو اشی وو فقط جاګم بشیر نذیر خدا دې بخي نذیر اکبر ته وفات شه ده دغه سر ته قران مجید دا غلی کړی مو ته مال راکړو ډیر کتاب خو بس لا شو خلکو یو نه والله والا کل شی قدیر والله فرسی ما قدرت والله دریم بابم ختم شو مخکې وو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين كارثة وآخرة كارثة داود دغه یور ختم وکړو کنه یور دې ختم کړو کنه ما معافي دی سوسی پاره وړم بیا دا کار کې ها ا دویم کې و ا په دریم کې پوهه ا چوالا پاتول نشو ورکوله الله دل خ علم ورکړي پیدا کې مقصد سورۃ مائده بیان دا تلور مثلو دی چې دای تعلق د هیل ورنوت مثلی سره دی ترمت الله ترمت العباد نذر الله نذر العباد صورت لسی سی دی اولی سه 15 پای کې هغه تلور مثلی کوم چې صورت مقصدی مثلی ترمت الله ترمت العباد نذر الله نذر العباد ا تفصیلی بیان شوی دویمه سه شپږ اتونو د ورچین تر 11 پورې 12 پورې په دې کې بیان د امور مسلح للتصوت للمبالغ تکړه مسله ګران ده نو موضوعونه ډېر ډېر کوه چې الله د امداد کوي اړه دې کلک شي وته درېمه سه د آیت نمبر 12-19 پورې په دې کې بیان د ناقضینو د عهد چې وعده کړی وه امی وعده کړی ستا کتاب بزده کوم لا اله الا الله محمد رسول الله سره دې کړې وه چې ستا کتاب بزده کوم په دې به عمل کومه امی پوره مولا ته به وعده کړې وه چې الله ستا کتاب بیانو هغه پوره نه کړه چې مولا پوره نه کړه 15 پیو لګېدې یو ملعون شو یهودیان یادو مونږ ځان یادو ملعون شو که ته قرآن نه بیانې خان قرآن لکه ملعون د الله رحمت دویم ړه بری کلک شي قاتل القلوب دویم تحریب به شروع کړي بیا اتلورمه د الله د دوستانه به کټ شي او 15 خیانتي ګر به شي او چې امیز ده نه کړه نو یو خدا چې د الله دوستانه کټ شه دویم به دشمنی پکې زیات شي او بغض پکې زیات شي بس پوه شي اوس د دې دانه تر آیت نمبر 26 پورې دا و آیتونه دي په دې کې بیان کوي د انجام د متقاتلین په حکم الله چې الله په حکم کې سستی کړې وه جهاد یې نه وکړ موسی علیه السلام ته بیا انجام څه شی تي هونه فلال بس دا وم خلاصه وي ښه اون یاري نه چې وایي تر کمی پور ده وإذ قال موسى لقومه یار کګل چې موسى علیه السلام قوم خپل ته وقوم دا مذکر نعمت الله اول یعنی تذکر به نعمه تا باندې الله سور نعمتونه کړې مړه یاد کا کړ چې موسى علیه السلام قوم خپل ته وقوم دا یاد کړې نعمتونه د الله په تاسو باندې کله چې وګرځو په تاسو کې انبیا فی کوم وي ټول خو انبیا نو کنه پیغمبران دې کې ډېر زیات راغلي يهود د کتابو کې وجعلکم ملوکا وګرځو تاسو بادشاہ ټول خو بادشاہ نو نو یا خدا چې د قوم بادشاہ ټول قوم ته خلکو لکه موږ ونو سو پنجابی راوي بادشاہ دی پنجابیان بادشاہ سو کله چې سندیو کومه نو سندیا کله چې پختون خو دوی بند کړی بوټو سیبا او خدا ویل چې پختون باندې نه بادشاہ کوی دا یو ختن شو په غلطه باندې اته یې ګیر کړی اوس نشي راوتی ته نه خدای دې اخلاص کی وجعلکم ملوکا او ګرځول تاسو بادشاہ نو یا خدا را چې د قوم بادشاہ نو ټول قوم ته نسبت کی یا دا چې یو سړی خپل کور اخذ وي بچی وي او سرلی او سخی یا غره کې اسو اوس موټر دی نو دی بادشاہ دی نو ټول مطلب چې جوان د خره واتاکم ادرکړی تاسو ته الله لم یو چې نیدور کړی او تنته د مخلوقات نه درجه توحید النصیب کړی پیغمبران دکړه لیګلی یا قوم ادخلوا الارض اوس تو تدخیر به نعم نه بعد اوس حکم ته کوي ولی خو لړ دا که چې تاسو دا نعمتون شي او قوم ما دنه شي ځمکې مقدسې پاکې هغه ته چې مقرر کړی الله تاسو له چې مقرر کړی به دوی خو هغسې نه کتب لکم ان تدخلوا که دنه شوی دا شرط پکې شته ولا ترتدوا واپس کې په خپلو پوندو باندې واپس په شاګانو واپس کې که واپس شوی نو فتنقلبوا که ونه که جهاد نو به وګرځئ تاوانیان ټول مزله خوارې اور د قوم ته قالو دی بادرانو او موسی ان فی قوم جبارین یغه په دې کې قوم د دور اورته به موږ وژني وان لن ندخلا ابیشک موږ نه دنه کې ودی ته ترې په جې یو دی غینا موږ په وژني وای یاخذ یومنا پس کرا وتل دینا نو یقین موږ داخلو کې بیا زوم بادران یو قال رجلان و دو تن سرو دا د دو تن شانو من بیان د رجل رجلان د چان را کسانو چریګ د الله نه دو قسم خلق ذکر کوي یو د الله نه ریګم د هغه ډلې کې چې الله نه ریدل ایو د مخلوق نه ریګم د هغه دا غنو دا نور مخلوق نه ریل کنه بې معنا نو دا دو کسان څوک دا د الله نه ریدل یا خافون الله معنا هغه وې دا نه عمل الله په احسان کو په دوار و ایو ته ادخلوا علیکم علیکم الباب دنه په دوار په پوله باب معنا په پوله دنه شي تو فیضا دخلتم و پس کج داخل دا کو پولا مانی اللہ با امدادو کی فیننکم غالیم تا دو دورا ورے دا دو کسان سو کم تو گوی دا پلان کرو دنگلے مونگو دا موسیٰ علیہ السلام و ارون اسلام پخپلا ہو ادی دا تایید مخت مخت تراوان دے خام پر آیت نمبر 25 کی پو علا اللہ فتوکلو نو پا اللہ بان دان سپارے کچری تاتو ایمان والا قالو ریا موسیٰ و موسیٰ انا لندخلاها بیشک موږ نه دنده کې دې ځمکې ته چرم ابنن چرم ما دام فیا سوپر دی پرې کې دې موږ په را برابرې امریکې سره جنگ آسان دی روسره او سوپر پاور دی سوپر پاور خدای وخیل په هغه خلکو کې دلیل کړه چې هغه صحیح سوم نو ته نو سه جیاد او نو سه ټمبم نو سه بل څه شو نو سه ټینکو او دوړ سوپر وار الله سپر کړو موږ الله خی ده فضب لاړ شه انت ته استار عبدالعرشی نو جنگو کئی دوارا ای سرا تو آتیم اللہ امداد کن جنگ کئی نو شکست ور گئی منگ دل انا هاونا تایدون منگ دل تا نازی تا سوال شکست ور گئی اتختی کنا نو منگ دوائی منگ برا دن نشو خوا نو قال آغا موسیٰ رسان خودی رو رو والو سلویخ کار پیوان تر مقابلی سلویخ کار دی سرا چوکے پوکے اڑی نو تنگ شو خوا آخر بخڑی تنگ شو آئے آئے اڑی تنگ شو آخر یا ولا خیر لټو دا ظالم سر به غیرت هو اخر الله تعالی شد کو قال ربه یا رب انی ذجم لام لکلنا الا نفسی تو مالک نه مقدار مگر خپل دان درو دغه دو بس هر جولان دو الله تما واس په بلشان نشته خو ففرق بیننا بلتون را په من دغه په من دو کوم په من دو کوم نو پات ک الله ته من واخلی من نو واخلی دا نو چې مړه خیر ډاله خو میدا کنه خیر به ته اندی په وښ دي خو ډاله خو میدا کنه نہ بھائی چستا مشن نہ چلئی نہ غم و خدا مات یا تے مادر کی یا مان لر کی دلگان بے غیرت دلگان سے جڑی گی قال و اللہ فینا محرمت علیہما یقین انداز مکا بندہ پدی باندے ار بھائی نہ سنا صدا اللہ اور سلوی قال ایتی ہونا فی الارض حیران و پریشان بگر دی پدما کے ذلیل بھائی لکنن بعد خلق مسلمان ٹول ذلیل تاسو گوری ذلیل دی خوار زار دی ټول ملکونو کې ګرد پیسو پسې د لوګي نه مړوش پاکستان دا غي د انګريزانو خدمت کوي د اندوانو کوي دار چا کوي یتی هو نه فیر ارض د قران لری شي ذلیل خوار دی ولا تاتل قوم الفاتقین نو موږ هم دې په قوم فاتقان باندې صبح بلا سروا ان شاء الله دعا وکړه چې الله په دې باندې پوه کړي نو به مال توفیق راکړي ان شاء الله نور به سبا اللہ مسلمان پہ قرآن پہ کہ اللہ مسلمان عزت مند کی اللہ مسلمان پہ کافرانو کمزور کی اللہ مسلمان کی اتفاق کا اتحاد راولی حکم چی کافرانو کے خخ خلق دیا اللہ دے ایمان دولت نصیب کی اللہ دے ایمان ولور کی حکم چی خراب خلق دی مسلمان دشمنان دیا اللہ دے شر مسلمانان بچ کی اللہ دے خپل ملک دے کم خخ خلق دے اللہ دے مخی تک کم چی غلط خلق دے غلط مولیان دی الله نه د عمل پاکي چې کوم خ مولیان دی هغه مخه ته کی دا شان غلط پوجان دی الله نه من خلاص کی کوم چې خ پوجان دی هغه الله ای له دی الله اقتدار ور کی خصيات دانان دی الله مخترا ول کوم چې غلط دی الله دی نه عمل پاکي الله زمنګ امداد کی الله مونږ په کافرانو کمزور کوي.